In Wenen zijn nieuwe onderhandelingen begonnen om de nucleaire deal uit 2015 met Iran nieuw leven in te blazen. De deal moest voorkomen dat Iran een eigen kernwapen zou maken. Maar sinds de VS zich onder president Trump uit het akkoord terugtrok, houdt Iran zich niet echt meer aan de afspraken. In de kinderopvang mogen vanaf januari vaker ook medewerkers in opleiding worden ingezet om het personeelstekort op te vangen. Staatssecretaris Wiersma heeft dat aan de Kamer laten weten. In de kinderopvang wordt al langer geklaagd over toenemende werkdruk en personeelstekort, onder meer door corona. Frankrijk wordt strenger voor toeristen. Zo mogen volledig gevaccineerde mensen van 65 jaar en ouder na 15 december alleen het land in als ze ook een boostervaccinatie hebben gehaald. Vanaf 15 januari geldt dat voor alle volwassen toeristen. En komend weekend worden er geen wedstrijden gespeeld in een groot deel van het amateurvoetbal. De KNVB heeft dat besloten vanwege de coronamaatregelen. Na 5 uur 's middags mag er namelijk niet meer worden getraind of gespeeld. Voor amateurteams die nog actief zijn in de KNVB-beker wordt een uitzondering gemaakt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Goedenavond, het is weer maandagavond. Welkom bij ons wekelijkse sportforum, waarin we terugkijken naar de sport van afgelopen week. Bij ons te gast vanavond, en daar zijn we blij mee, Martijn Krabbedam van Voetbal International. Mandy van den Berg, voetbalanalist en voormalig Voetbal International. En Ronald Waterreus, voormalig keeper van PSV en uiteraard ook volger van het voetbal. Ja, de Nederlandse voetbalvrouwen die vechten om een ticket voor het wereldkampioenschap. Het wordt gehouden in 2023. En liepen daarbij averij op zaterdag tegen Tsjechië. Het werd ternauwernood nog 2-2. Ja, vanavond spelen ze een oefenduel tegen Japan. En dat staat met nog 10 seconden te spelen, zie ik, 0-0. Dus bijna afgelopen, de ruimte nog voor 1 kans. We gaan er zo uitgebreid over napraten. En is Ajax, ondanks de moeizame zege gisteren op Sparta, de meest voor de hand liggende kandidaat voor de landstitel? Goed, alles gaan we bespreken. Meekijken kan ook als u dat wilt, nporadio1.nl. Goed, zoals altijd beginnen we met jullie moment van de week. Mandy, mogen we met jou beginnen? Goedenavond. Goedenavond. Je wilde het hebben over iets uit de Italiaanse Serie A. We konden daar geen fragmentje van vinden, dus je wordt bedankt. Nou, jammer. Maar dat fragmentje ben jij dan, terwijl ik zie dat de Oranje Vrouwen 0-0 hebben gespeeld. Het is afgelopen. Nou, mijn moment komt uit de Italiaanse Serie A. Afgelopen weekend hebben we allemaal kunnen zien dat de spelers en scheidsrechters met een rode veeg, een soort sminkveeg, op de wang liepen. Dat is nu voor de tweede keer. In april was dat de eerste keer. Dat is eigenlijk een soort campagne om een rode kaart, rode veeg uit te delen tegen het geweld tegen vrouwen. Dus eigenlijk hebben alle spelers een statement gemaakt op die manier. En ik dacht, ik vond het wel een krachtige manier om ergens een statement over te kunnen maken. Dus het is niet alleen een foto op social media, maar je zag dus echt alle spelers en veel stafleden, de scheidsrechters ook met die strepen rondlopen. Ja, en dat vond je mooi. Ja, zeker. En dat wilde je even melden. Dat hebben we bij deze gedaan. Dankjewel. Martijn, jouw moment heeft wel een audiofragment ook. We kennen jou natuurlijk als voetbalman van Voetbal International. Maar jij besloot het niet over voetbal te gaan hebben, maar over boksen. En de nieuwe IBF, WBO, WBA, WBC franchise en Ring Magazine lightweight champion of the world, George Ferocious Kambosa. Ja, dat hebben we natuurlijk allemaal gezien ook. Jij, Ronald? Ja, zeker. Tegen Teofimo Lopez. Juist. Hij is goed op de hoogte. Zeker. Ben die wilde ook zeggen Lopez, toch? Ja, absoluut. Daar was ik de enige die zich afvroeg, waar luisteren we naar, Martijn? Nou ja, je luistert naar een grote verrassing in het boksen. Ik volg dat wel. In Nederland niet de grote sport, maar waar ik vandaan kom, in Rotterdam, is natuurlijk best wel groot het boksen. Dus je volgt dat. En ik vind het altijd wel leuk als er vooraf een favoriet is. En dat was Teofimo Lopez. Dat was de kampioen die had de beste bokser uit zijn generatie een jaar geleden verslagen. En er kwam een jongen uit Australië die eigenlijk niemand dichter dan mijn kans toe. En als hij dan toch wint en al die belts pakt, dat vind ik wel mooi. Wat vind jij mooi aan boksen precies? Als je zelf wel eens een beetje traint, dan weet je hoe zwaar dat is. We gaan maar 12 ronden, 3 minuten met je handen omhoog staan, klappen, incasseren en uitdelen. En zo. Ik hou dat misschien 2 rondjes vol, maar toch echt niet langer. Dus het is gewoon topsport en het is ook gewoon... ja, defensief. Het is aanvallend. Er zit eigenlijk van alles in. Het is tactiek. En ja, ik vind het wel mooi om te zien. Zeker als het nog een beetje spektakel is, zoals het in Amerika doen, hè. Voetbal is er maar peanuts bij, begrijp ik. Ja, en als er Amerikaans wordt gesproken, dan vindt Ronald Waterreus het toch gauw... Nee, maar het is wel grappig dat hij dat zegt. Want hij, die Lopez had van Lobachenko gewonnen. Ja. Wat eigenlijk nu min of meer gezien wordt als wel de meest allround bokser van allen. En ik kom niet uit Rotterdam, zoals jullie kunnen horen. Maar ik heb een paar jaar in Amerika en ook in Engeland geleefd. En Friday Fight Night, dat was echt ook maar op mijn avond, hoor. Glaasje wijn erbij en kijken. Klinkt ook al top, die titel. Ja, Friday Fight Night, geweldig. Ja, leuk. Goed, ga je even FFN'en. Ga je even FFN'en? Ja. Hashtag. Hashtag FFN, ja. Ronald, jij koos hiervoor. Ja, we hebben gewonnen. En we moesten ook winnen, want Ajax moet niet verder uitlopen. Er moet alleen doelgemiddelen over inlopen. Henk de Jong, na afloop van het gewonnen duel met NEC... waardoor zijn Cambuur vierde werd in de Eredivisie. Waarom wil je dit laten horen? Ja, gewoon... Kijk, het is gewoon leuk. Het is knap, heel knap. Maar het is ook gewoon nog eens echt leuk. En het is volgens mij ook gewoon... Martijn kende hem waarschijnlijk beter. Ik ken de beste man niet, maar het is volgens mij ook nog gewoon authentiek. Ja. En dat is dan, ik weet niet, of in een week van waarin Simon Kistenmaker overlijdt en we allemaal praten over oldschool trainers. Ja, dat lijkt me deze man wel degene die het er het dichtst bij komt. En wat mij het meest verbaast is hoe je erop komt, zo kort na een wedstrijd. Het lijkt me niet iemand die dat van tevoren studeert. Dus ja, ik vond het gewoon leuk. Het is heel ad rem ook, ja. Ja. Ze staan nu vijfde, overigens. Ik heb heel lang het idee gehad dat dit een toneelstukje was. Ja, maar dan is het wel een heel lang toneelstuk. En dan kan je je afvragen of het wel een toneelstuk is. Nou ja, ik had precies hetzelfde wat jij ook had. Dat je denkt van, nou, dat kan toch niet waar zijn. Maar blijkbaar is het echt zo. En ook als je wat met mensen die met hem werken praat, ja, die geven dat ook aan. Ja, het is gewoon een net je vriendelijke oom. Weet je wel, altijd vrolijk, altijd optimistisch. Mm-hmm. Maar intussen heeft hij van Cambuur wel een van de best voetballende teams in de Eredivisie bijna gemaakt. Een beetje gechargeerd. Maar onder zijn leiding kun je wel zeggen dat Cambuur ergens voor staat. Ja. Een manier van voetballen. Nou, dat is toch knap gedaan. En hij valt al langer op, hè? Want laatst liep hij dus naar die hoek waar die supporters het veld de stadion binnenkwamen. Beende die zo naar die hoek toe van jongens, wegwezen nu. Ja. Nou ja, en vooral ook al wat ik dan ook wel eens... Kijk, in het voetbal is het ook al vaak lastig om dat supportersgeweld echt te veroordelen. Want ja, weet je, het zijn ook weer diezelfde supporters die waarschijnlijk een week later weer heel hard voor je gaan klappen. Maar hij zei gewoon wegwezen en dat willen we hier niet hebben. En toen zei hij ook nog iets over, ik weet niet meer precies hoe hij het vertelde, dat ze onderweg ook nog een agenten schopte of zoiets. Ja, ik weet niet meer precies hoe vrouwelijke stuurt. Dan was hij ook gewoon heel duidelijk in wegwezen. Dat willen we hier niet. Ja, ik hou daar wel van. Maar zijn dit jaren geleden ook weggestuurd door de supporters? Waar was dat nou? Was hij toch? Nee, dat was Lodewegers toen. Die ging naar Heerenveen. Oh ja, dat was Lodewijk. Moet je daar niet doen, daar nam hij het ook voor op. Maar ik heb Gerrit het een keer zien doen, hè? Daar heb ik toch een iets andere herinnering aan. Maar goed, oké. Was je erbij? Daar stond op een gegeven moment iemand heel dicht achter me, ja. Het was echt wel... Moet je voorstellen, de supporters die dreigden het veld op te komen. Nee, stonden op het veld. Het hek hadden ze opengebroken. Die supporters stonden dichter achter mij dan jij nou... achter de scherm achter me zit. Maar ik stond een meter of 20 voor de goal en ik voelde gewoon dat er iemand stond. Maar ja, ik bedoel, het is Europees voetbal en we hadden net een penalty gemist, geloof ik. Wij hadden hem gemist, zij hadden hem gemaakt. Ja, dan moet je het veld op. En diep van binnen voel je dat er iets is, maar je weet het niet. En je draait jongen en denkt, staat er iemand voor je? En je denkt, wat is dit? Maar ja, die vent die had zo'n ogen. Helemaal plat gesnoven natuurlijk. En die pakte ik zo vast, zonder krachten. En die... liep gewoon met mij mee. En na de hand kwam natuurlijk dat moment bij dat hek en Gerrits. Toen ze eigenlijk allemaal weg waren, kwam Gerrits nog even. Nee, dat wil ik er ook niet mee zeggen. Dus eigenlijk voel je ondergewaardeerd. Dat hek stond gewoon open. Die waren gewoon te scheiterig om het veld op te komen. Die doen allemaal wel stoer, maar ze durven toch niks. Ja. Maar goed, inderdaad. Mandy. Ja. Mandy denkt echt, ik wil al die fragmenten even terugzoeken nog. Vanavond ik vroeg me af of jij ooit een coach hebt gehad, zoals Henk de Jonge. Gewoon echt eentje die... waarvan je denkt, ja, die was toch even anders dan anders. Die je kon verrassen op een of andere manier. Nou, mijn eerste buitenlandse avontuur in Zweden. Ik speelde toen bij Wietge. Heel klein clubje, 1000 inwoners in dat dorp. Dus alle 1000 stonden die ook altijd langs de lijn. En die hadden echt een trainer daar die zei, ik hoef geen salaris, geef dat allemaal maar aan die meiden. Ik heb zelf een auto en als jullie me af en toe een beetje wat benzine erin kunnen gooien, dan is het al genoeg. En hij kwam iedere week met een bepaald object, kwam die de kleedkamer in. Dus had hij weer een steen of een spons of een, ja, wat dan ook. Je kan het zo gek niet bedenken, maar hij wist daar altijd een bepaald verhaal bij te maken. wat het team op een of andere manier raakte. Soms ontroerde. Dat je dacht, nou, wat gebeurt hier? Weet je, wat is dit? Dat ging dan helemaal niet. Dat hoefde niet over voetbal te gaan. Maar dat ging over iets wat hij had meegemaakt. Of wat hij graag wilde delen. Ja, en toch werden wij daar allemaal door geprikkeld. En dat was, ja, dat heb ik daarna ook nooit meer gezien. Maar dat was wel heel bijzonder. Alternatieve motivatiespeech of zo. Ja, ik denk dat je het zo zou kunnen noemen. Ja. Goed, we gaan eens even naar de Oranje dames kijken, Mandy. Ze hebben dus 0-0 gelijk gespeeld, de oefenwedstrijd tegen Japan. Je hebt die hele wedstrijd bekeken. 0-0 denken we snel vergeten. Of zat er nog wel wat in waarvan je dacht, nou, nuttig dat we deze pot gespeeld hebben vanavond? Nou, wat natuurlijk aan de voorkant opviel, is dat natuurlijk heel veel nieuwe meiden speelden. Dus er waren natuurlijk 11 nieuwe namen dan afgelopen zaterdag. Waaronder geloof ik 6 debutanten. Als ik het hele einde heb ik niet gezien. Maar volgens mij waren het 6 debutanten. Uh-huh. Aantal die al een aantal jaren erbij zitten, maar eigenlijk nooit spelen. Dus dat was, vond ik in ieder geval positief. Want de afgelopen kwalificatiereeks, de wedstrijden daarin, ja, zijn echt heel moeizaam geweest. En ja, ik vond het ook weinig gedisciplineerd van Oranje. Dus het was fijn om wat frisse wind eigenlijk in Oranje te zien. Meiden met nieuwe energie. Zullen we even naar de aanvoerder luisteren? Sherida Spitsen, die was ook tevreden met de nieuwe elan. Ja, ik vond het goed. Kijk, hele andere samenstelling. Dus dat is wennen met elkaar. Alleen de intensiteit was er wat erin zat. De energie die we leefden. En tuurlijk, we zijn niet heel veel bij hun doel geweest. Daar kunnen we nog verbeterpunten uithalen, zeg maar. Dat moet wel beter. Alleen wat we leveren qua arbeid, ja, daar mag ik niet over klagen. Ja, en zeker dan te bedenken dat er zoveel mensen hun debuut maken, dat er 11 nieuwe namen staan. Ja. Jij hebt het eerste deel vanaf de bank bekeken. Ik hoorde je door het hele stadion coachen. Hoe is dat voor jou om dan zoveel jonkies op het veld te zien staan? Ja, ik vind dat mooi. Ook wel, kijk, ik ben natuurlijk zelf ook zo jong geweest en toen ik hierbij kwam. En dan is het wel mooi om te zien hoe die meiden dat doen. En aantal die heel zenuwachtig waren en die probeer je dan te helpen. Die probeer je rustig te krijgen, zeg maar, voor de wedstrijd. En wat zeg je dan? Nou ja, dat ze ook vooral moeten genieten, weet je wel. Kijk, en lekker doen wat ze ook bij de club doen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want ik weet het ook. Ik zei dat vroeger ook, ja, ik doe het wel, ik ben niet zenuwachtig, maar... Als je dan bezig bent en de warming-up heb je gedaan en het fluitsignaal in het eerste duel heb je gewonnen, ja, dan zie je ook wel dat het gaat en dat het loopt. Aantal goede combinaties, maar ook sommige momenten gewoon wel slordig. Maar dan zie je ook dat de automatisme er nog niet is. Maar dat is logisch. Ja, dat is logisch als je met zoveel debutanten speelt. Sherry de Spitsen was dit, de aanvoerder die dus ook op de bank begon. Aan de andere kant, ze hebben niet echt een kans gecreëerd volgens mij vanavond. Dus we kunnen blij zijn met die nieuwe elan, maar structureel. Nou, ik denk dat er wel een aantal meiden hebben laten zien dat zij eigenlijk in de basis horen of daar dicht tegenaan zitten. Het is natuurlijk lastig, hè? 11 nieuwe namen. Deze meiden spelen nooit in deze samenstelling met elkaar. Dus dat is natuurlijk heel lastig aan zo'n wedstrijd. Ga er maar staan met z'n 11 en los het maar op. Is ook gekozen voor een iets verdedigendere speelstijl. Dus ze stonden wat lager op het veld. Maar je zag inderdaad dat ze daar heel moeilijk onderuit kwamen. En ja, volgens mij is er gewoon geen enkel schot op doel geweest van Japan. Ja, dat zegt natuurlijk wel iets over het aanvallende gedeelte van Oranje. En denk jij dat dit al de opzet was van bondscoach Mark Parsons om deze nieuwe ploeg, zeg maar, het veld in te sturen? Ook misschien een signaal aan de basiself die er toch niet zoveel van wakker de afgelopen tijd van het gaat om energie, het gaat om elan. Nou, ik wil bijna zeggen, ik hoop het wel. Want dat is volgens mij wel waar iedereen een beetje naar smacht eigenlijk. Van ja, laat nou die andere meiden spelen. Want het lijkt allemaal een beetje te vanzelfsprekend te worden. Hè, dezelfde 11 namen komen er weer in. De vaste wissels die worden toegepast. Laat maar eens even voelen dat de rest er wel heel dicht achter zit. En laat maar iemand eens een keertje meedoen met die andere 10 eigenlijk, hè? Dus die andere meiden die altijd spelen. Dus ik denk dat hij dit zeker wel al in zijn gedachten had. Zeker met die wedstrijd natuurlijk van het weekend kort daarop. Vrijdag zou die eigenlijk gespeeld worden, is afgekeurd vanwege het weer. Nou, werd toen zaterdag gespeeld. Dus dit was natuurlijk een fantastische mogelijkheid om inderdaad de rest ook aan het werk te zien. Martijn Krabbendam, Roland Waterhuis. Volgen jullie het vrouwenvoetbal goed? Nee, ik zag dat de bondscoach er was. Dat was ook wel lekker natuurlijk. Ja, hè? Dat is al heel wat. Ik volg het niet. Kijk, ik begrijp wel wat jij zegt. Dat, je ziet natuurlijk al jarenlang diezelfde namen voorbij komen. Ja. Dus dat beetje doorselecteren kan natuurlijk nooit kwaad. Zullen we even luisteren naar de bondscoach? No, not surprised. Really happy. so proud of a lot of people, experienced players that stepped in, but also obviously a lot of young players. We played with a lot of personality tonight. I think this is probably the first night where you could really feel the heart and the spirit of the direction where we're going, and the commitment from everyone was superb. But also, most importantly, the bravery, the personality, a lot of calmness from the players. Zo, dat zijn wel heel veel complimenten, Mandy, als je dit hoort. Ja, en het is bijzonder wat hij zegt, dat het de eerste keer is dat hij eigenlijk die energie en die spirit waar ze naartoe willen en waar ze mee bezig zijn, dat hij dat eigenlijk pas voor het eerst heeft gevoeld vanavond. Maar waar willen ze naartoe? Ja, naar het WK, maar ik denk niet dat hij dat bedoelt. Hij wilde aanvallender spelen dan onder Serena Wiegman. Dus hij wilde de speelstijl iets gaan aanpassen, de organisatie hoger op het veld, met eerder en hoger druk zetten om de bal zo... Ja, hoger op het veld te winnen en vervolgens daar kansen uit te creëren. Mm-hmm. Nou, dat is in die afgelopen wedstrijden absoluut niet gelukt. Het team lijkt op twee gedachten te hinken. De aanvallers die gaan druk zetten, maar vervolgens loopt de achterste linie achteruit. Dus ja, er lijkt heel veel onzekerheid in het team te zitten. Maar zie je dat, heb je dat vanavond dan wel gezien? Nee, omdat de organisatie veel lager op het veld stond. Dus dan krijg je eigenlijk veel minder dat je druk hoeft te gaan zetten. Want ja, laat Japan maar aan de bal zijn en heen en weer spelen. En maar wat bedoelde hij dan? Wat bedoelde die bondscoach dan dat hij eindelijk zag waar ze naartoe gaan? Nou, hij heeft het vooral volgens mij gehad over de energie en over de manier van het aangaan van zo'n wedstrijd. En hoe staan die meiden dan op het veld? En wat zie ik dan en wat komt er dan los? En het gevoel. Ja, ik heb hem ook die andere wedstrijden gehoord. En hij weet bijna van iedere slechte wedstrijd weet hij nog een heel mooi verhaal te maken. Dus ondertussen wordt hij bijna ongeloofwaardig. Maar je zou dit toch ook als zelfkritiek kunnen zien dan, Martijn misschien. Want voor het eerst ziet hij elan en persoonlijkheid op het veld. Ja, dat heeft hij dan niet zo best gedaan de afgelopen wedstrijden. Ik denk, ze zeggen toch wel eens dat trainers niet te benijden zijn. Ik denk dat deze man niet te benijden is. Het is een buitenlandse man, Engelsman toch? Ja, Amerikaan, die komt in deze situatie. Die moet de succesvolle bondscoach moet die opvolgen. Ja. Nou, je merkt nu al dat er blijkbaar geen chemie is. Dat zie je gewoon. Maar ja. Ronald, wat ik dan niet snap, hè. Wiegman doet het hartstikke goed. En die meiden, dat is ingesleten in het team. Dan komt er een nieuwe coach. Waarom moet er in één keer alles anders? Nou, dat snap ik op zich nog wel. Want ik denk, kijk even naar Mandy. In 2017 werden ze Europees kampioen. En 2019 denk ik dan is de WK-finale verloren. Ja goed, ik bedoel, dat is toch ondertussen ook alweer ruim bijna 4-5 jaar geleden. En die meiden die dat gepresteerd hebben, die verdienen daar uiteraard alle credits voor. Maar ja, dat in zo'n team verandert natuurlijk gedurende zo'n periode ook van alles. Wat gebeurt er dan, Ronald? Ja, maar je kunt dat niet altijd zomaar pinpointen, zou ik wel eens in het goed Nederlands willen zeggen. Soms gebeurt er gewoon iets in een groep. Hè? Weet je hebt een chemie en dat is perfect. En ja, er hoeft maar één speler ooit een keer te denken van ik ben toch net even iets beter dan de rest. Ja, precies. En dan, ja, weet je, dat heb je bij alle teams, dat heb je op alle werkvloeren, dat werkt een bepaalde periode heel goed. En dan, ja, dan verandert daar iets en dan verschuiven verhoudingen. En dan moet je ook wel sterk in je schoenen staan om daarmee om te kunnen gaan. En ik vond het wel, ik bedoel, Mandy kan het zeker veel beter beoordelen dan ik. Wat ik maakte van zijn woorden was eigenlijk meer dat hij een hele flinke waarschuwing afgeeft aan de, ik noem het maar even, huidige generatie. Van pas op, ik ben eigenlijk wel enthousiast over wat ik vanavond gezien heb. En misschien niet zozeer over het spel, maar wel meer over het elan. Ik bedoel, ik geef eerlijk toe dat ik het vrouwenvoetbal niet al te vaak zie en volg. Maar alles wat ik er de laatste tijd over gelezen heb, is eigenlijk best wel teleurstellend. Ja, klopt. En nogmaals, met alle credits die ze verdienen naar het verleden toe. Nee, maar als je gelijk speelt tegen Tsjechië, dan is nou dat... Ja, goed, dat kan natuurlijk uiteraard eens een keer gebeuren, maar... De manier waarop. Nou ja, goed, bedoel, als ik zo kritisch mag zijn, als ik dan even naar mijn eigen vakgebied kijk, dan kan ik me bijna niet voorstellen voor een sport, hè, damesvoetbal, die zo'n ontzettende ontwikkeling doormaakt, dat we in al die jaren tijd, ik zie nu toevallig wel een andere keepster dan staan, maar dat wij niet... geen opvolging. Dat wil niet meteen zeggen dat, de huidige keepster niet goed genoeg meer is. Of zo. Dat bedoel ik niet, hè? Sari van Veen, maar dat geen daar zo weinig nieuwe aanwas is. En dat verbaast me over het damesvoetbal in zijn algemeenheid wel een beetje, als ik eerlijk ben. Ja, ik denk dat die aanwas er is. Ja. Alleen kijk, Serena Wiegman heeft nooit gebruik hoeven te maken. Ja. Die heeft natuurlijk een bepaalde periode gehad met het team, waarin alles klikte, waar de flow er was, waar de energie goed zat, waar alle chemie met elkaar, dat was er gewoon. Dus die heeft een prestatie kunnen leveren met dit team, met deze 11 namen. Maar er komt een moment, zoals Ronald zegt, dan houdt het ook een keer op. Was dat moment er al? Ik denk het wel. Ik denk aan het einde van de laatste wedstrijden onder Wiegman zag je ook, vond ik, het gemak terug binnen de speelstijl, bij de speelsters. Ja, ik vond het gemakzuchtiger. Ik miste de drive, de energie die er voorheen wel was. Ik denk dat het voor Serena ook anders kon aanvoelen. Die wist ook dat ze naar een andere klus toe ging. Ja, nu is het aan deze bondscoach. Ga ik nu doorpakken met dezezelfde 11 namen? Mm-hmm. Of gaat hij nu wisselingen toepassen? Maar dan even concreet, Ronald begint over de keeper Sari van Veenendaal. Die stond vanavond niet onder de lat. De keeper van ADO stond vanavond op doel. Barbara Lorsheid? Ja. Moet inderdaad Sari van Veenendaal, is dat, nou, laat ik me zo vragen, is dat passé? Nou, ik weet niet of dat passé is. De basis? Ik denk niet dat het passé is. Alleen ik denk wel dat het goed is voor Sari van Veenendaal dat zij ook gaat voelen dat er iemand op de deur klopt. En dat hebben we vanavond wel gezien. Want de keepster, in dit geval Barbara Lorsheid, hebben we wel aan het werk gezien. Het moet niet meer vanzelfsprekend zijn voor Sari van Veenendaal dat zij onder de lat staat. Maar ook niet voor Sherida Spitsen. En ook niet voor Lieke Martens. Het moet niet meer vanzelfsprekend zijn dat deze meiden volgende wedstrijd gewoon weer gaan starten. Dus het zou wel goed kunnen zijn dat Barbara Lorsheid de volgende wedstrijd een keer start. Ja. En niet alleen in een oefenduel tegen Japan, waar het nergens om gaat. Martijn, hoor ik kansloos zeggen? Ja, die man, deze trainer is natuurlijk aan een kansloze missie. Hij moet het allemaal gaan veranderen. Nou ja, wat je dan gaat krijgen is dat je al die spelers teleur moet gaan stellen. Nou ja, 1 of 2 kan nog wel, maar als het de 8, 9, 10 zijn, ja, dan weet je toch wel wat. Ik neem aan dat het vrouwenvoetbal in dat opzicht niet heel veel verschilt van het mannenvoetbal. Nee, dat lijkt me ook niet. Maar er is toch ook een fout van de KNVB geweest. Ja. Ik bedoel, hoe verzin je het nou om een bondscoach nog te laten zitten terwijl je weet dat hij over een jaar wat anders gaat doen? Dat is bij de mannen ondenkbaar. Dat gebeurt gewoon niet. Dus ik vind het gewoon in alle opzichten wel heel gek. En Wiegman, daar hebben ze een standbeeld voor neergezet. Die heeft natuurlijk prima gepresteerd. Maar die had ook wel even door mogen selecteren, toch? Dat is toch ook het werk van een bondscoach. Die heeft gewoon gedacht van tot het laatste moment haal ik mijn resultaten. En na mij de zondvloed. Daar lijkt het bijna op. Ja, maar dat is ook wel een beetje de taak natuurlijk. If it ain't broke, don't fix it. Misschien wel, maar als bondscoach heb je toch ook een verantwoordelijkheid voor het totale voetbal, zeggen ze wel eens. Ja, maar zij kan natuurlijk onmogelijk op de Olympische Spelen gaan doorselecteren om te kijken wat er daarna moet gebeuren. Ja, want dat is het laatste toernooi wat zij heeft gedaan. Dat zou we natuurlijk ook heel raar hebben gevonden. Zij heeft ook niet, zeg maar, de mensen die wel al hele lange tijd bij de selectie zijn, die heeft zij nooit eigenlijk in die basis laten aanpassen. Nee, dat begrijp ik wel. Maar ik reageer op Martijn die zegt, ja, je moet min of meer een beetje over je graf heen regeren. Maar ja, als je naar de Olympische Spelen gaat, kun je moeilijk zeggen, ja, ik ga hier eens even wat uitproberen. Dat gaat natuurlijk nooit werken. Volgens mij zeggen jullie eigenlijk hetzelfde. Ja, naar de aanloop toch daarnaartoe, bedoel ik, ja. Oh, sorry. Kijk, okay. Je hoeft natuurlijk niet 9 te vervangen. Maar nee, oké, okay, sorry, dat heb je verkeerd begrepen. 1 of 2 proberen, ja. Excuus. Ja. Sari van Veenendaal, nou ja, dat zou dus, maar eigenlijk zou dus wel vervangen mogen worden als een soort statement om dat door te zetten, zeg jij, Mandy. Eigenlijk zijn ze, waar zijn ze verwend geraakt dan? Want dat hoor ik uit jouw woorden eigenlijk. Nou ja, verwend raken vind ik wel. Ja, ik dat vind ik ook eigenlijk niet de juiste benaming, maar vanzelfsprekendheid, dat komt er natuurlijk in als jij iedere wedstrijd maar weer in die basis staat. En er zijn genoeg meiden, bijvoorbeeld een Lieke Martens, die heeft een periode gehad dat ze het absoluut niet goed gepresteerd heeft. Niet bij Barcelona, niet bij het Nederlands elftal. Is een fantastische speelster. Maar ik heb ook niemand gezien die er dan wel op die linksbuiten inkwam na een uur of in de rust, of misschien wel vanaf het begin. En dat is al die tijd maar doorgecijpeld. Want Oranje won de wedstrijden toch wel. Het was misschien voor Wiegman te risicovol om daar iemand anders neer te zetten. Maar dat is dus nooit gebeurd. Dus ja, ook deze meiden voelen, ja, ik kan wel een mindere periode hebben. Misschien blijkt nu wel, Martijn noemt het al een beetje, die bondscoach is bezig aan een nou, laat ik zo noemen, lastige missie. Het was natuurlijk al een hele moeilijke kwestie om een opvolger te vinden. Ja. Het moest een soort super bondscoach worden. Ja, Serena Plus noemen ze het. Serena Plus. Ja. Dat maakt deze man nog niet waar, kunnen we wel stellen. Nee, helemaal niet. Nee, hij eigenlijk op alle vlakken wat hij tot nu toe heeft laten zien, ja, komt hij helemaal niet overtuigend over. En ik denk ook dat het een cultuurverschil is. Hè. Je hoort hem nu ook weer praten. Nou, bij deze wedstrijd kan ik het nog ietsje meer plaatsen. Maar die andere wedstrijden, dat was eigenlijk ver en ver beneden niveau van Oranje. En hij geeft dan een heel ongeloofwaardig verhaal na de wedstrijd. Dus het wordt alleen maar ongeloofwaardiger. En plus dat hij 4 dagen te laat komt in een interlandperiode. Dat is ondenkbaar, dat is echt onacceptabel. En het wordt dus spannend of het WK überhaupt gehaald wordt. Nederland staat natuurlijk nog wel aan kop. Maar als Nederland en IJsland geen fouten maken, dan spelen ze in de laatste wedstrijd tegen elkaar. Waarbij IJsland dan met 1 punt achterstand begint aan die wedstrijd. Dus ja, als IJsland dan wint, dan is het geen WK. Tenminste, geen directe plaatsing voor Klopt. Nederland. Ja. Uit of thuis? Zij spelen thuis nog tegen IJsland. Oh, hier? Ja. Dat scheelt op. Publiek erachter. Ja, net zeker. Ja. Massaal. Ja. Massaal. Even nog naar de Ballon d'Or. Het voetbalgala in Parijs. Waar de beste spelers en speelsters worden gekozen. Bij de vrouwen 2 Nederlandse troeven. Lieke Martens en Viviane Miedema. Ze werden het niet. Weet je wie het geworden is? Alexia Putellas. Ja, dat klopt. Van Barcelona. Ja. Ja, wat is dat voor een speelster? Ja, dat is echt een fantastische speelster. Zij is heel veelzijdig. Is de aanvoerder van Barcelona. Heel gevaarlijk met spellenvattingen. Maar is echt een verbinder op het middenveld bij Barça. Geweldig linkerbeen. Ja, heel technisch. Ja, wie niet bij Barcelona. Maar een enorm technische speler. Hartstikke explosief. Tussen de linies aanspeelbaar. Altijd de bal willen hebben aan het touwtje. In mijn ogen absoluut, ja. En de mannen? Wie moet het worden? Lewandowski. Eens. Ja. Ja. Ben ook? Ik ook, ja. Nee. Is het niet geworden? Dan heb ik slecht nieuws. Ja, dat kan echt niet. Ja, dat kan niet. Hij wint hem voor de 7e keer, dan weten jullie wel wie het is. Maar goed, ik vind het best. Mag hem van mij nog 10 keer winnen. Ja, maar ook denk je stapt op? Nee. Ik denk, dan zullen ze ook echt heel erg van onder de indruk zijn, ja. Dan draai je ook gelijk terug als jij weg gaat nu. Nee, maar dat, ja. Lionel Messi, hè. Ja. Jorginho 3, Karim Benzema 4 en Kanté 5. Wat zou het dan oeuvre zijn of zo? Oeuvre. Ja, maar dat, weet je, toevallig zat ik gisteren bij Ronde, ging het er ook over. Maar weet je, Messi heeft gewoon, zeker voor zijn doen, gewoon een dramatisch slecht jaar gehad. Bij Barcelona. Ja, hij heeft wel beter gespeeld. Ja, en nu ook nog niet echt veel beter. Nee, nu niet. Maar vorig jaar, ik was onlangs bij Koeman. Ja. En dan hadden we het over Messi. En die vertelde wel dat Messi heeft alles verbloemd daar. Maar dan ook alles. Ja, ja. Wat was het? 30 goals, 20 assists. Ja. Zo 50 doelpunten, top nog. Ja. Die beker heeft dan wel gewonnen, die beker. Maar ook in zijn houding in de kleedkamer naar andere spelers toe en zo. Dat was zo fenomenaal, zei hij. Dus ja, hij is natuurlijk gewoon een van de grootste. Zo niet de grootste van deze generatie. Maar om nou zo'n prijs te kijken, wanneer moet Lewandowski hem dan praat doen? Rustig door, alleen wij gaan wel verder de ster. Maar we gaan gewoon door met praten. We gaan zo de nieuwe winnaar bekendmaken. We zijn na 10 bij u terug, tot zo. De nieuwe winnaar ook. NPO Radio 1. Echt zorgen. We zien eigenlijk alleen nog maar een verdere toename. Geen enkel lichtpuntje te zien. Geen lichtpuntjes. Veel experts. Nog veel meer tegengestelde meningen. Wij nemen altijd maatregelen op basis van het advies van onze experts. De grote vraag is, wat gaat er gebeuren? Nieuws en co. VRL-schoppers die zijn opgepakt in Rotterdam. Terwijl ze een steen door een ruit van een politiebusje gooien. Met opgestoken middelvinger naar de politie. Zonder nadenken ben ik erin verzeld geraakt. Ze zeiden dat ze vreselijk spijt hebben. Ik had het gewoon niet moeten doen, man. Lara Rentsen met Nieuws en Co. Wat dacht jij toen je dat nieuws vanmiddag hoorde? Elke werkdag van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Landleven. Het tijdschrift voor de buitengenieter. Lekker bakken. Sterrenplaatkoek. Krumcake. En nog 5 heerlijke cakerecepten. Lachduifjes als teken van liefde en geluk. Lees het in Landleven. Met nu gratis het boekje Kerstpret. 24 pagina's kerstinspiratie. Landleven ligt nu in de winkel. De inspirerende online jaaropleiding kunstgeschiedenis van de Vrije Academie gaat in januari weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Black Friday wordt Fair Friday bij TUI. Want als je een Fair Travel vakantie boekt, draag je bij aan de lokale economie en verduurzaming van je bestemming. Daarom zetten we onze duurzamere vakanties in het zonnetje op toei.nl/fairfriday. TUI. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? Toto. Robbie Williams. Pink Floyd. Golden Earring, natuurlijk. Hazes. Jonathan Jeremiah. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. NPO Radio 1. 10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Wenen zijn nieuwe onderhandelingen begonnen om de nucleaire deal uit 2015 met Iran nieuw leven in te blazen. De deal moest voorkomen dat Iran eigen kernwapen zou maken. Maar sinds de VS zich onder president Trump uit het akkoord terugtrok, houdt Iran zich niet echt meer aan de afspraken, zoals het verlagen van de voorraad verrijkt uranium. Delegaties uit China, Rusland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk proberen de gesprekken met Iran weer los te trekken. De VS is indirect bij de onderhandelingen betrokken. Het kabinet heeft strengere regels ingesteld voor oud-bewindslieden die het bedrijfsleven of het lobbycircuit ingaan. Het gebeurt op aandringen van de Kamer. De discussie over belangenverstrengeling en oneigenlijke beïnvloeding leidde op toen verkeersminister Van Nieuwenhuizen voorzitter werd van de branchevereniging van energiebedrijven. In de nieuwe regels is onder meer een verbod opgenomen voor een oud-minister of staatssecretaris om te lobbyen in de sectoren die ook maar iets te maken hebben met zijn of haar beleidsterrein. Medewerkers in opleiding mogen vanaf januari vaker worden ingezet in de kinderopvang. Dat moet het personeelstekort het komende half jaar iets opvangen, zegt staatssecretaris Wiersma. Medewerkers in opleiding mogen nu nog maximaal een derde vormen van de leiding van een groep. Wiersma wil die norm tijdelijk verruimen naar maximaal de helft. Frankrijk wordt strenger voor toeristen. Zo mogen volledig gevaccineerde mensen van 65 jaar en ouder na 15 december alleen het land in als ze ook een boostervaccinatie hebben gehad. Vanaf 15 januari geldt dat voor alle volwassen toeristen. Vanaf dan wordt iedereen die langer dan 7 maanden geleden volledig is ingeënt en nog geen boosterprik heeft gehad, beschouwd als ongevaccineerd. Zij moeten dan bij bijvoorbeeld een bezoek aan een restaurant of museum een negatieve testuitslag laten zien. Het weer, landinwaarts nog opklaringen en temperaturen rond het vriespunt. In de loop van de nacht overal toenemende bewolking met late regen en iets stijgende temperaturen. Ook overdag grijs en regenachtig met een stevige westelijke wind en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. 100.000 unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Verhuizen? De Allsafe verhuisdoos is als beste getest en voor de beste prijs. Bestel snel op allsafeshop.nl. Allsafe! Geeft ruimte. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Hans van der Steeg. Ja, welkom terug bij Langs de lijn en omstreken. Ze zijn eruit hier aan tafel. Het moet toch gewoon Messi blijven die de gouden bal wint. Dus er hoeft niks aan veranderd te worden. We gaan nog een uurtje doorpraten over de sportgebeurtenissen van afgelopen week. Ja, mooi om te zien dat de discussies gewoon tijdens de sterren het nieuws gewoon doorgaan. Tussen Martijn Krabberdam van VI, Mandy van den Berg, de voetbalanalist en ook voormalig voetbalinternational. En natuurlijk en Ronald Waterreuze, oud-keeper en volgens mij ook oud-international. Toch? Ja, ik heb er wel een paar gespeeld. Drie? Ja. Vijf? Ja. Weet je het nog? Ik weet het nog wel, ja. Oké, oud-keeper van PSV ook. Kijk. We gaan het zo meteen hebben over onder andere Ajax. Ja. We haalden natuurlijk de groepswinst in de Champions League via een 2-1 zege op Beziktas. En gisteren won het ook nog eens met maar liefst 1-0 bij Sparta. En het lijkt crescendo te gaan voor de Amsterdammers, maar erg soepel ging het allemaal niet deze week. En blijft nog een dag ongewis of er gevoetbald kan en mag worden op de amateurvelden, of misschien wel twee dagen, want trekt Den Haag later deze week de maatregel nog in dat je na 5 uur niet meer mag trainen en spelen. Zometeen een reactie van Dirk-Jan van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. Jan Dirk heet hij volgens mij, Jan maar goed, bij deze omgedraaid. Voordat we zometeen een antwoord proberen te zoeken op deze vraag, is het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Lionel Messi heeft dus voor de 7e keer de gouden bal gewonnen. Hij troefde Bayern spits Lewandowski af. Voormalig voetballer DJ Drogba maakt het in een prachtig theater in Parijs zojuist bekend. Lionel Messi. Lionel Messi. Seventh heaven for Leo Messi. He's done it again. He's done it again. Ja, Chelsea middenvelder Jorginho eindigde als derde. En bij de vrouwen won de Spaanse Alexia Putellas van FC Barcelona. En een deel dus van de competities in het amateurvoetbal wordt komend week einde stilgelegd. Dat heeft de KNVB besloten. Het reguliere programma in de prestatieve competitie, zoals het zo mooi heet, de zogenaamde categorie A, is afgelast. Wel kunnen er op vrijwillige basis inhaalduels worden gepland. De duels in de recreatieve competities, de B-categorie, die gaan wel door, tenzij een ploeg zelf aangeeft niet te willen spelen. Zometeen dus een reactie van Jan-Dirk van der Zee. In Den Haag hebben de Oranje Vrouwen het oefenduel met Japan met 0-0 gelijk gespeeld. Een wedstrijd zonder al te veel kansen en waarin bondscoach Mark Parsons veel jonge speelsters een kans gaf. En dat pakte volgens hem goed uit. No, not surprised. Really happy. So proud of a lot of people, experienced players that stepped in, but also obviously a lot of young players. We played with a lot of personality. En zelfs de Annemiek Beckering zet een punt achter haar carrière. Ze vormde de afgelopen jaren een succesvol duo met Annette Duits in de 49er FX-klasse. Het is mooi geweest, ja. Het is gewoon het hele proces. Afgelopen 12 jaar, ik heb er ontzettend van genoten. Om door te gaan heb je wel echt dat vuur nodig. Ik denk uiteindelijk die Olympische medaille, dat maakt het wel echt af. En dat was ook onze laatste wedstrijd. Dus ik denk dat wel de meest dierbare is. Ja, samen met Duits pakte Beckering 2 keer goud op het WK en deze zomer brons op de Olympische Spelen in Tokio. Theo Bos die heeft zijn rijke wielerloopbaan beëindigd. Hij gaat aan de slag als coach van de Chinese baanwielrenners. Daarnaast blijft de 38-jarige Bos betrokken bij de ontwikkeling van wielerploeg Beat. Bos werd als baanrenner in totaal 5 keer wereldkampioen en daarnaast pakte hij in 2004 Olympisch zilver op de sprint. Vier minuten nog uitzitten. Het had ook gekund dat ik aan het huilen was van het niveau van de wedstrijd. Het regent, er is geen publiek, het is donker, het is saai. Wat een bak ellende. Ja, ik zit me eigen te bedenken dat ik amper kansen heb gezien in de eerste helft. Maar misschien was deze wedstrijd wel ideaal voor PEC Zwolle, dan wel RKC-fans, om eens lekker met de voet op de bank in de warme huiskamer te bekijken. Ik kon af en toe een gaapje niet onderdrukken. Ja, het is echt een dramatische wedstrijd. En dan moeten wij daar nu over door gaan praten. Met Roald Waterhuis onder meer, die we kennen van 7 Gieterlands. Wat ik maar even gezegd heb. Zijn jullie ook in slaap gevallen eigenlijk? Ik moest echt wel... Ik was er echt lekker voor gaan zitten. Ik denk 3 mooie potjes. Ja, ik had gisteravond uitzending bij Rondo. En dan moet ik ze echt allemaal kijken. Maar dat was echt bijna geen doorkomen aan. Echt niet. Het was echt een moeten dit keer. Nou ja, ik geef eerlijk toe dat ik het er sowieso wel eens vaker lastig vind. Ik ben wel een liefhebber, maar geen echte heel erg liefhebber. Maar gisteren was gewoon niet te doen. Ja, eerlijk is eerlijk. Maar Mandy, het kan een keer voorkomen dat een wedstrijd minder is. Maar het was bijna allemaal minder. Ja, ja, het was de hele speelronde inderdaad viel tegen. Martijn, hoe maak je hier dan wat van als je... Ik was bij een artikel Feyenoord. Dat ging overigens nog wel de tweede helft. Dus ik was de grote winnaar van het weekend, blijkbaar. dus ja, dat viel nog mee, tweede helft. Alleen ja, geen goals. Maar ja, je hebt het wel eens, denk ik. Veel clubs in Europa gespeeld natuurlijk. Feyenoord, als je dan Vitesse AZ later zag, dan zag ik de samenvatting. Nou ja, er was natuurlijk ook een... die band kunnen ze ook naar het Nederlands slaapcentrum sturen. Dus ja, weet je, al die wedstrijden was gewoon was weinig aan. Maar dat kan gewoon een keer. Heb jij het einde van al die wedstrijden gehaald dan, Robert? Want ik merk dat je ook begint te praten, een beetje in dat toch dat... Ja, dat. Nou ja, ik ga er een keer goed voor zitten. En dan kijk ik 10 minuten en een kwartier. En dan denk ik, ja, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? En dan ga je toch denken, wat kan ik nog meer gaan doen? En dan laat je hem aanstaan en dan kijk je gewoon... als je een opgewonden standje van de commentator hoort... dan kijk je de herhaling wel. Ja. Hebben jullie dat niet gedaan? Nou ja, wat ik gisteren wel heel opvallend vond was... kijk, je begint met Sparta, Ajax. Ja goed, er is genoeg gezegd over dat kunstgras. Maar ja, oké, dat gaat je dan toch nog meer irriteren... omdat de wedstrijd gewoon slecht is. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Ja. Die werd dus gevolgd door... Twente Feyenoord, waar ik persoonlijk me heel erg over verbaasde, was met name Twente. Dat je dus weet dat Feyenoord een hele zware wedstrijd heeft gehad afgelopen donderdag. Dat je als Twente zijnde de eerste, op dat moment althans, ploeg in de Eredivisie bent geweest... die het Ajax moeilijk kon maken door met een mes tussen je tanden te spelen. Ja goed, Martijn is er geweest. Twente heeft eigenlijk niks gedaan. Eén schotje op. Ja. Dus schotje dat viel me wel heel erg tegen. Ja goed, een... Ja, PSV Heerenveen, dat ging de eerste helft overigens trouwens ook nog wel. Alleen ja, ook bij PSV zit je op een gegeven moment toch echt gewoon te wachten. Gaan ze nog gas geven? Ja, dat zat er dus niet in. Ja, en uiteindelijk krijg je nog de rekening gepresenteerd ook. En dan heb ik dan AZ of Vitesse AZ gemist omdat ik in de studio zat. Maar dat was volgens mij ook niet echt dat ik dacht van, heb ik iets gemist. Terwijl het weekend best leuk begon met NEC Cambuur. Ja. Mandy? Ja, het begon goed, maar dat is inderdaad 2-3. Niet... daar was genoeg te zien. Het was wel leuk om naar te kijken, die heb ik gezien. Ik heb inderdaad een aantal andere samenvattingen moeten kijken. Maar daar gebeurde genoeg. Ja, er werd in één wedstrijd meer gescoord op vrijdagavond... dan de hele zondagmiddag. Ja, maar dat heb ik op zaterdagavond dan ook nog van... ik zou bijna zeggen vanuit beroepsdeformatie nog naar Zwolle RKC zitten kijken. Daar word je ook niet echt heel vrolijk van. Ah, gelukkig zit je hier. Ja, hier word ik vrolijk van. Maar goed, dat tezijde. Ik weet niet eens hoeveel interlands ik gespeeld heb. Maar goed, dat tezijde. 7. Ik moest je er zelf van helpen herinneren. Ja, hou eens op. Maar Martijn, ik hoor ook wel van... ja, het komt elk jaar wel een keer, elk seizoen wel een keer voor. Vaak in dat najaar, een beetje dat november. Het past er allemaal wel bij. Ja, maar het is ook het decor natuurlijk, hè, waar nou wordt gespeeld. Kijk, een slechte wedstrijd heb je er wel eens... maar als dat dan voor 20.000 mensen wordt gespeeld... ja, misschien geeft dat... misschien iets meer scheuden nog aan. Maar nu was het natuurlijk in die lege stadions. En dat houdt natuurlijk sowieso al niet over. Als je bij Twente aankomt, het is net of je naar een vierde klasse gaat kijken. Je zet je auto voor de deur neer, je loopt naar binnen. Je drinkt een kopje koffie, je loopt die tribune op en je kijkt die wedstrijd. Ja, zo ging het vroeger bij Maasdijk ook. Uit bij de regio waar ik dan vandaan kom. Dus ja, heel gek. Maar Ronald, je zei net van... ik kan me herinneren dat er mensen achter mij stonden. Bij de goal had je het net over. Wat voor een invloed heeft dat publiek dan? Nou, ik heb met Rangers ooit Champions League gespeeld... uit in Milaan tegen Inter. In Leeg San Siro. Ja, dat is... Ik bedoel, ik benijd die jongens niet dat ze het elke week moeten doen. Althans, nu dan even elke week. Het is echt verschrikkelijk. Maar wat was de aanleiding toen dan? Ja, ze waren zo bang voor ons en ze dachten als die publiek mee... Nee, dat is een boete of een straf. Van, ja. Dus wij moesten gewoon in Milaan voor lege tribune spelen. En dan zaten zat het bestuur van Rangers en het bestuur van Inter op de tribune. En dat was het. En dan daar hoor je dus echt alles. Het is net een trainingspotje. En tuurlijk, je weet, het is Champions League. En de beleving in je hoofd is wel zo. Maar dit is wel wat Martijn zegt. Als het dan niet loopt, dan krijg je toch al... Ja. Kijk, als prof moet je natuurlijk niet de energie uit het publiek halen. Maar het helpt natuurlijk wel. Ik bedoel, ik zie ze. Ja, ik heb daar gisteren een beetje op zitten letten. Daar sta je. Ik zit ook een beetje naar Mandy te kijken. Ja, je staat in zo'n tunnel en je gaat een veld op. Ja, ik bedoel, dat doet toch iets met je. Kijk, het is wel heel blasé om te denken van ja, dat is normaal. En dat er 30 of 25.000 mensen zitten. Maar ja, nu ga je naar buiten. Ja, er gebeurt gewoon niks. Dus ja, dat op een gegeven moment in zo'n fase in de competitie. Toevallig misschien op één dag allemaal tegelijk zo uitkomt. Dat is dan misschien wel toeval. Maar ja, dat het in die hoofden van die spelers spookt, dat begrijp ik wel. En zeker als je midweeks Europees hebt gespeeld, waarvan de meeste toevallig uitgespeeld hebben met publiek. Ja. Dat scheelt natuurlijk dan ook. Ja, Mandy? Ja, we hebben natuurlijk vorig jaar groot gedeelte inderdaad ook zonder publiek gespeeld bij PSV. En ja, het voelt eigenlijk een beetje als een soort... Het mag zo niet voelen, maar het voelt bijna als een soort van routine klus. Hè. Je komt op de club, nou, je kleed je om. Hè, want ze moet zo kort mogelijk op de club zijn. Nou, je kleed je om. Snel naar het veld, snel naar buiten. Nou, doet die warming up. Gaat die wedstrijd spelen. Nou, dan wordt die gejuicht. Er is verder niemand die eens een keertje wat roept op de trainer na. Hoe ver van tevoren moet je dan op de club zijn? In vergelijking met hoe het normaal zou zijn? Scheelt dat echt heel veel? Nou, nee, normaal gesproken eten we ook op de club. Nou, in die periode werd er ook niet gegeten op de club. Hè. Dat doe je dan thuis om die tijd allemaal zo kort mogelijk te houden. Dus ja, dan heb je het over anderhalf uur van tevoren. Je hebt wel een bespreking, minder dan een kwartier. Nou, en dan ga je je omkleden en dan begin je aan de warming-up. Dus het is allemaal ja, kort en dicht op elkaar. Maar ook na die wedstrijd, weet je wel, ja, ook zo min mogelijk contact met die tegenstander. Je loopt naar binnen, je doucht en eigenlijk moet je binnen een kwartier weer de kleedkamer uit zijn. Ja, dan zit je in je auto en dan rij je naar huis en dan denk je, nou, dat was het dan weer. Was dit het dan, weet je? En wij mochten dan nog voetballen, hè? Dus je wil ook niet, het is ook geen klagen, je wil ook niet, maar er is weinig lol aan. Maar het meest gekke was Nederland-Noorwegen. Dat was echt heel gek, want dat was natuurlijk een allesbeslissende wedstrijd. En dan voelde je die spanning, want die was er echt op dat veld. Alleen ja, het is helemaal geen publiek. Dat was echt een hele rare belevenis, want die spelers stonden op dat veld en je hoorde ze coachen, je voelde gewoon alles. En ja, dat is echt heel gek. Dat vond ik heel gek. En inhoudelijk, zeg maar, sportief die beleving. Want Ajax manifesteert zich elke keer goed als het gaat om Europese wedstrijden. Ze winnen alles. Ik bedoel, 5 keer gewonnen in de Champions League. En in de competitie tot een paar keer toe nu met de hak over de sloot of zelfs puntverlies. Hoe zit dat? Ja, misschien ook op, ik geen idee. Kunnen ze zich niet meer opladen voor een Sparta uit, voor een Heracles? Je zou bijna denken, er werd al gesproken dat ze naar een andere competitie moesten. Voor aanvang van het seizoen. Mm-hmm. Werd toch al een beetje schetsend gezegd. Van, nou, die zijn toch goed en die moeten maar uit de Nederlandse competitie. Nee, zonder, dat was een beetje schetsend. Ja, weet je, het zijn ook net mensen. Ja, als je naar Sparta moet op dat kunstgrasveld in de kou. Ja, daar sta je toch ook niet te springen. En dan doe je gewoon wat je moet doen. Je wint daar. Feyenoord won er ook in de laatste seconde. Ja, dus het is, je kunt gewoon niet voor voetballers vragen. Je verwacht het natuurlijk wel. En misschien hoort het ook wel. Maar weet je, ja, soms gaat het ook wel eens op 70%. Wat kan je niet vragen van die voetballers? Nou, je vraagt natuurlijk wel dat ze elke wedstrijd dit en dit en dit. Maar dat gebeurt gewoon niet. Je bedoelt de bovenop 100% zitten, alles geven. Ja, natuurlijk, geconcentreerd. Maar ja, je hebt ook met de omstandigheden te maken. En ja, niks menselijks is ze vreemd, toch? Waar speelde Ajax vorig weekend tegen? Want toen was Ten Hag expliciet in zijn communicatie wat hij had verteld tegen Anthony. Dat hij had gezegd tegen Anthony van, je moet ook in dit soort wedstrijden laten zien wat je Europees ook laat zien. Toch in die trucendoos helemaal open van hem. Nou, die winnen ze uiteindelijk wel met 5-0. Ja. Dus dat scheelt toch wel weer een slok op de borrel. En ik bedoel, als je gisteren gewoon kijkt, Ajax is ook werkelijk geen milliseconde in de problemen geweest. Dus je kunt wel zeggen, ze moeten meer doen. Ja, ze kunnen, ik weet zeker, ik heb zelf ook wel in redelijke elftallen gespeeld, dat je dan na de wedstrijd in de kleedkamers in denkt, nou, we zijn er mooi ongeschonden door, deur dicht, bus in en wegwezen. Want uiteindelijk gaat het om die 3 punten. Maar begin je dan ook zo aan dat duel? Nee, maar dat loopt ook wel ooit zo. Hè. Kijk, ze hebben woensdag nog gespeeld. Ja. Daar heb je toch weer een reisdag. Je bent in Turkije geweest. Onderschat ook alsjeblieft niet dat zij 15 punten uit 5 wedstrijden in de Champions League. Die hoofden die zitten ook al. Nou ja, dat kan ik heel goed realiseren zich echt wel dat ze met iets bezig zijn. Hè. Dan snap ik ook wel dat je op zondag denkt, niet specifiek denkt, we doen dit wel even. Maar als je dan 1-0, want ze maakten denk ik na 20 minuten of zo, 25 minuten denk ik ongeveer 1-0. Ja, ze hebben 2 goals tegen in de competitie. Waarom zouden ze dan in één keer tegen Sparta uit 2 of 3 tegen krijgen? Dan hoeven ze natuurlijk helemaal niet druk om te maken eigenlijk. Martijn? Hè? Als het gebeurt, dan geven ze even gas en dan maken ze er weer 1. Ja, zo is het. En die tegenstander helpt ook niet. Ja. Want je ziet toch vaak op topniveau en hoog niveau, dan is het ook lekker te spelen. Ja. De hoogste druk, de komende ruimtes om tussen de linies te spelen, moet je het ook maar doen. Ja. Maar daar ligt wel de kwaliteit van Ajax. En ga daar maar eens aan staan. Inderdaad, tegen een ploeg die allemaal rondom die 16 hangen. Ja, als je Sparta gisteren zag, die hadden dus echt alleen maar in de blessuretijd haast. Ja, ik bedoel, maar serieus. Dan denk je toch ook echt van, ja, wat is dit nou? Ja. Ik bedoel, ik heb een hele hoge pet op van Henk Vrezers. Dus ik bedoel, het zal niet aan de instelling van de trainer liggen. Maar echt, in de blessuretijd begonnen ze in één keer te rennen. Dat ik denk van, ja, dat is misschien een beetje laat. Ja. Dat vind ik wel een haler eigenlijk. Ik heb gisteren langs Marco van Basten gezeten, waar ik op en zo van te horen kreeg dat hij die Ballon d'Or 3 keer gewonnen had. Ja. Toen ging ik ook een paar meter verderop zitten. Maar ja, weet je, ik snap dat Marco bijvoorbeeld denkt, ja, dat is niet een Ajax-spits. Nee, maar ik denk dat ze in Amsterdam toch blij zijn dat ze hem hebben. Ja, en ik denk dat ze gewoon van moeten profiteren van die fase waarin hij nu zit. En ja, bedoel, ja, pakken wat je pakken kunt. Dat is gewoon gouden schoenen. Ja, maar in de tijd van Bas had Haller in het 4e gezeten. Ja, nee, maar dat is toch ook zo. Ik bedoel, hij kijkt daar natuurlijk om een kop. Ja, nogmaals, wat ik zeg, ja, je zit erover te discussiëren en dan hoor je hem. Dan denk je, Nick, oh ja, die kijkt daar even iets anders naar. Ja, weet je, maar hoe kijkt hij er dan naar? Ja, maar hij denkt natuurlijk, ja, die is technisch dit niet en die heeft tactisch dat niet en die kan zus zo niet en die kan dit dat niet. Maar ja, ondertussen maakt hij wel 9 goals in 5 wedstrijden. Kan wel scoren. Ja. Maar dat is toch, en daar ging de discussie gisteravond in Studio Voetbal ook over. Wat is nou een Ajax-spits? Ja, Ajax-spits moet mooi kunnen voetballen, technisch goed en iedere bal goed kunnen raken en moet allemaal mooi eruit zien. Ja, en dat, ja, dat scoren, dat, ja, dat zou wel lekker meegenomen zijn. Daar ging de discussie aan tafel over. Dat je inderdaad zegt van ja, gaat er gewoon om doelpunten maken. Want er kwam discussie, ging dan vervolgens over Dessers. Ja, zegt Van Hooijdonk, dat is echt een Feyenoord spits. Nou, wat is dat dan? Ja, die maakt doelpunten. Weet je, dus het is wel grappig, het verschil. Ik vond het hij is tegen wel anders, vind ik soms. Hoor. We hebben ook wel een kaatsende spits. Pettersen heb je natuurlijk gehad. Dus daar hebben we wel andere type spitsen. Het is wel grappig dat je het zegt. Want ik vroeg dus gisteren aan Marco zelf na de uitzending. Ik zeg, maar wat is dan nou een echte... Ik snap wel wat hij bedoelt met Ajax spits. Ja. Maar wat is nou een echte Ajax spits? Ja, hij kwam eigenlijk ook niet verder dan Pettersson. Ja, ja, en Kluivert. Maar daar waren al vraagtekens bij. Ja, ik zeg... Ja, ik refereer wel eens ooit aan tennis. Ik bedoel, als je elke tennisser aan verder gaat spiegelen... ja, dan blijven weinig goede tennissers over. Ja, dat is bij Ajax... Ik bedoel, diep van binnen zouden ze bij Ajax... Ruud van Nistelrooy vroeger eigenlijk geen Ajax-spits hebben gevonden. Nee, zeker niet. En die schiet er gemiddeld 30 per jaar in met twee vingers in de neus. En als je zoveel scoort, dan val je op. De geruchtenmachine draait al een beetje. Je zult het ook wel volgen, Martijn. Ik begrijp van Borussia Dortmund dat ze zeggen... nou, als Haaland weggaat, dan kunnen wij die Haller wel gebruiken. Is dat zo? Ja. Nou, volgens mij gaat Ajax zelf toch nog een spitsje kopen. Omdat moeten wij jou nou wat nieuws vertellen? Je vertelt maar wat nieuws, ja. Nou, ja, dat is wel leuk, maar... Haller naar Dortmund. Nou ja, nou ja, dus als een optie, hè. Misschien doen ze het nog wel, maar Ajax gaat zelf toch ook... Haller gaat eerst naar de Afrika Cup. Zijn geruchten, hè, geruchten. Maar goed, daar begint het natuurlijk vaak. Dus ze gaan zelf een Bergwijn. Brobbie. Nou, Brobbie zal moeilijk worden, maar Bergwijn... Waarom zou me niks verbazen als ze daar een serieuze poging voor gaan wagen. Waarom zou Brobbie moeilijk worden? Die zit net bij Leipzig. Ja, maar dat is toch een beetje een soort halve transfer geweest. Inmiddels in de beeldvorming. Hij heeft toch in hem geïnvesteerd. Hij speelde nou de 43 minuten, geloof ik. Ja, die jongen moet toch ook even wennen daar. Aan de Bundesliga, aan de manier van trainen, et cetera. Ik kan me voorstellen dat Leipzig niet zegt van... ga maar weer. Zou dat niet een typische Ajax-spits zijn? Nee. Wie? Niet in die categorieën waar we het dan net even over... Niet dat ik vind dat dat moet, maar ik begrijp wel waar... ze het over hebben. Ik bedoel, dat is precies wat Martijn ook zegt. Je wil bij Ajax verwacht je wel iemand die... Wel, vergeet niet dat ze zelfs Ibrahimovic eigenlijk geen Ajax-spits vonden. Die was derde spits, was die, Ibrahimovic. Maar kijk, als we zo kritisch erop zijn... stel nou, we hebben Haller, die doet het natuurlijk goed. Stel, die valt weg, of die gaat weg. Wie is er dan? Wie is dan de aangewezen persoon, spits van Ajax? Ze hebben Danilo, anders moeten ze gaan schuiven met Tadic. Dus vandaar dat ze in de winter natuurlijk wel een spits gaan halen. En wie en jij denkt dat Bergwijn zal worden? Nou ja, Bergwijn die heeft natuurlijk de pech dat Conte daar trainer is geworden. Die heeft ooit zijn komst naar Inter geblokkeerd. Dus ja, zijn toekomst lijkt daar wel een beetje uitgespeeld. En het was anderhalf jaar geleden al sprake van dat hij naar Ajax zou gaan. Dus ik kan me voorstellen dat ze een poging wagen. Heb je nog wat gehoord over Luc de Jong? Er gaan ook allerlei verhalen over. Ik denk dat Luc de Jong heeft toch gezegd dat hij alleen nog naar PSV wil, dacht ik. Ja, want de naam Ajax viel ook. Ja, maar dan gaat hij nog 10 minuten naar Ajax. Als in ieder geval beurt. Dus nou ja, ik weet het niet. Ja. Nou ja, goed, toevallig kwam die naam natuurlijk gisteren ook voorbij. Het is natuurlijk wel zo dat... daar ga je ervan uit dat Haller zo blijft spelen als hij speelt. Ja. En ja, ik bedoel, ik help het zo hoop in Amsterdam, maar ik zie het niet gebeuren. Jij hebt twijfels, hè? Nou ja, nee, ik heb geen twijfels. Ik bedoel, ik vind het fenomenaal wat hij doet. En ik vind het ook echt prachtig om te zien. Alleen, ik bedoel, laten we wel wezen... dit is geen Lewandowski die dat 6-7 jaar blijft doen. Nee. Ik bedoel, gisteren ging het ook wel even over... bij Utrecht heeft hij het heel behoorlijk gedaan. Bij Frankfurt ook goed best gedaan. Wel aardig. Ja, goed gedaan. Maar bij West Ham niet. Maar ja, Tadic heeft het bij Southampton eigenlijk ook niet gemaakt. En Daley Blind heeft het bij United ook niet gemaakt. Dat zegt ook niet altijd alles. Ik bedoel, ze spelen gewoon in een ontzettend goed elftal op dit moment... Ja, en aan het eind van elke aanval staat Haller en die schiet alles erin. Ja. Dat is ook lekker. Ja, nee, dat is fantastisch. Ja. Kent u dat mopje van Ajax? Ja. Even naar Ten Hag. Verhalen rond Manchester City. Hij kreeg daar deze... Manchester United, neem ik niet kwalijk. Hij kreeg daar deze week natuurlijk een vraag over. Zijn antwoord bleef een beetje vaag. Ik ben bezig met Ajax. En over andere interesses hoef ik het niet te hebben. Want er heeft zich niemand gemeld, kan ik bij deze zeggen... En ik ken dus de plannen en de strategieën niet. Die ken ik wel van Ajax. En wij willen titels halen dit seizoen. Dus het leidt jou niet af? Nee, zeker niet. Streelt het? Ja, het is natuurlijk altijd fijn als je in verband wordt gebracht... hè, met de clubs van deze allure. Ja. Ja, hij zegt eigenlijk niks. Ik bedoel, duidelijk toch. Ik bedoel, hij vindt het prettig dat hij in verband wordt gebracht... met een club van deze allure, maar dat lijkt mij duidelijk. Is hij geschikt, denk jij, Mandy, voor Manchester United? Ik denk dat hij geschikt is voor heel veel clubs, ja. Ja? Ja, dat denk ik wel. Hij is wel toe aan die enorme stap richting zo'n Nou, als ik hem zo hoor, nu nog niet. Maar ik denk wel dat eraan zit te komen, ja, absoluut. En wie zou dan een geschikte opvolger zijn? Als het zo is. Laten we dan eens doorredeneren. Oef. Je mag even denken. Lastig. Je kijkt nu ook naar Martijn. Ja, ik kijk even naar de buren. Moeten we je helpen? Nee. Ja, weet je, de geschikste opvolger voor Ten Hag, die zit bij Feyenoord. Echt? Denk je dat echt? Maar dat gaat niet gebeuren. Maar ik denk wel dat Ajax aan slot zou hebben gedacht. Ja, als Ten Hag. Sterker nog, hij stond er volgens mij ooit ook op een lijst bij Ajax. Alleen toen kwam dat gedoe met die corona en AZ deed moeilijk. En hij had zich daar ook over uitgesproken. Toen was het even wat minder. Ja, en toen kwam ineens Feyenoord. Dus dat is dan een gemiste kans. En kan je als coach eventueel van Feyenoord overstappen naar Ajax? Alles kan. Als speler is gebleken dat kan. Ja, maar dan kan je alleen niet meer winkelen in de koopgoot. Maar alles kan verder. maar ik denk het niet. Hij is toch bezig bij Feyenoord. En ja, Ajax moet op zoek naar een ander dan. Ja. Want dan al gaat ik denk wel weg naar dit jaar. Ja, ik wou net zeggen, gaat hij inderdaad, hij is wel zo'n type en zo loyaal dat hij het seizoen afmaakt, denk je? Ja, dat wordt een soort Sarina Wiegman. Dan zit je er te lang. En dan moet je steeds maar je selectie gaan verversen om je trainer in dienst te houden. Kan ook. Dat is natuurlijk ook wel in het verleden vaak gebeurd. Maar hij zal toch ook zijn eigen ambities wel hebben. Nee, Wiegman heeft het seizoen natuurlijk min of meer wel afgemaakt. Alleen heel vroeg gezegd dat ze wegging. Ja. Dus dan zou je bedoelt dat Ten Hag misschien al in zijn hoofd wel afscheid heeft genomen, maar het alleen nog niet heeft gezegd. Dat kan ook. Dat denk ik, ja. Ja. Nou, feit is natuurlijk wel dat hij het al die jaren dat hij nou bij Ajax zit, wel al draaiende houdt. Ik vind soms dat hij daar zelfs te weinig credits voor krijgt. Ja? Ja, dat vind ik wel. Ik bedoel, het is toch wel. Dit jaar is er iets van een kentering gekomen, maar tot voor kort was het wel altijd, als het goed ging, dan lag het aan Frenkie of Matthijs de Ligt of aan Donnie of weet ik veel wel wie. Het lag aan Tadic of zo. En als het fout ging, dan had hij of niet goed naar de assistent geluisterd of de Telegraaf niet goed gelezen of wat dan ook. Iets was er in elk geval. En dat is nu wel een beetje omgeslagen. En ik vind wel dat hij echt, als je er gewoon puur zakelijk naar kijkt, hij heeft gewoon elk jaar zijn beste spelers verloren. En elk jaar opnieuw zit hij gewoon een elftal neer. Kijk, van de week ook tegen Beşiktaş speelt hij eigenlijk ook gewoon met zijn tweede elftal. Beetje gechargeerd, maar met een aantal jongens die normaal nooit spelen. Je speelt wel Champions League, maar je wint gewoon weer wel. En je bent ook gewoon echt beduidend beter dan de tegenstander. Ja, ik vind dat toch gewoon heel knap. En ja, kijk, ik ken hem niet echt goed. Ik ken hem een heel klein beetje. Hij heeft een beetje dat, ja. Ja, laat ik zo zeggen, zijn uitstraling werkt niet altijd mee. Zeker in Amsterdam niet. Nou, dat maakt het juist zo knap. Ja, nee, juist. Als je daar buiten de ring komt, dan ben je een provinciaal. Ik vind het echt onvoorstelbaar knap wat hij doet. Ja, een beetje de anti-held. Nou ja, hij doet het maar gewoon. Ja. En hij is al van menig assistent gewisseld. Maar hij doet gewoon zijn ding. En het elftal staat er elke keer weer. Ik ben het er mee eens. Ik vind dat echt. Ik vind eigenlijk dat hij best nog wel een beetje ondergewaardeerd is. Hij krijgt natuurlijk wel topspelers. Ja, maar goed, hij moet het wel maar doen. Hè? Zeker. Maar hij krijgt wel goede spelers. Dat helpt natuurlijk wel mee. Als trainer ben je ook wel zo goed als de spelers die je krijgt. Alleen hij houdt het rustig. Hij managt het goed. Hij haalt resultaten op Europees niveau. Ja, het is hartstikke knap. Ja, ik kan ervan zeggen. Ja. Je speelt natuurlijk ook op topvelden als je Champions League speelt. Slecht bruggetje dit. Ja, dat is zeker. Goed. Het was natuurlijk kunstgras. Ja, het was natuurlijk 1-0 bij Sparta uit. Geen excuus, maar het werd natuurlijk na afloop wel als reden aangevoerd door spelers en staf zelfs, dat dramatische kunstgras op het kasteel. Ik denk voor onze competitie, dit is schandaal. Wij moeten hebben goede league en wij hebben goede teams en wij zijn goed in Europa, alle Nederlandse teams. Wij moeten alle kunstgras oud moeten spelen op normaal gras. Het hoort niet in de Eredivisie. Voor de uitstraling van de Eredivisie is dit gewoon mega slecht. En het moet zo snel mogelijk in de ban gedaan worden. En wij zijn op dit moment verwikkeld bijvoorbeeld met Portugal en een mooie strijd om de zesde plaats in Europa. Maar dan moet je niet willen dat in Nederland nog steeds clubs op kunstgras spelen. Dat moet gewoon afgelopen zijn. Nou, dus duidelijk einde kunstgras, Mandy. Ja. Ben je het eens met hem? Ja, zeker weten. Echt? Ja, in de vrouwencompetitie zijn er ook clubs die op kunstgras spelen. Slecht kunstgras. Ik vind ook echt voor de uitstraling, maar het niveau, de manier van spelen, er verandert zoveel. Ik vind echt kunstgras moeten absoluut hebben. Maar er is dus wel goed kunstgras. Er is verschil tussen slecht kunstgras en een behoorlijke kunstgrasmat, absoluut. Er zijn genoeg clubs die wel bepaalde kunstgras hebben liggen, dat prima op te spelen is. Maar nog steeds verandert het spel. Want dat kunstgras, dat ligt ook in stroken. Dat zijn een soort van stroken wat op het veld liggen. En je ziet die bal daarin ook draaien als je de bal paast. Dus die bal die rolt eigenlijk een soort van door zo'n soort van goot heen, of zo'n strook van het kunstgras. En ja, plus dat de bal afremt of juist doorschiet als die op de grond, is het gewoon heel anders dan op een normaal grasveld. Ronald, je glimlacht er een beetje bij dit verhaal. Ik vind het wel leuk wat ze zegt over dat die bal eigenlijk min of meer een beetje schuift over dat gras. Ik heb een jaartje in Amerika gespeeld en wij speelden in New York altijd thuis wel op kunstgras. Uitviel het meestal wel mee. Dat waren nog de eerste versies kunstgras, of niet? Nou, op zich viel het kunstgras waar we op speelden best wel mee. Maar ik weet niet hoe vaak ik dacht van ja, die bal gaat voorlangs. En dan op een gegeven moment een rare kronkel in die bal. En dan ging die alsnog in. Ja. Dat is wel een goed excuus. Ik kan het zeggen, je kan altijd het veld schuld geven. Kunstgras wordt een schuld. Ja. Nee, maar ik vind het niks. Ja. En ik snap echt wel dat als je als kind nu opgroeit en altijd op kunstgras speelt, dat je daar heel anders naar kijkt. Maar nou ja, dat is toch de tendens is toch geweest, Martijn, ook steeds meer kunstgras. Alleen maar overal, dat is toch alleen maar meer kunstgras. Voor recreatieve sport is, snap ik het wel. Ja, ik voetbal recreatief, ik vind het heerlijk, kunstgras. Ja. Maar voor topsport kan het gewoon niet. Waarom niet? Nou, je uitstraling, je krijgt een andere wedstrijd ervan. Ja, gewoon de gebruikelijke riedeltje. Bal stuit het anders, et cetera. Clubs trainen erop, hebben er voordeel van. Ja, noem het allemaal maar op. Je moet eigenlijk zo zien, want Mandy ook zegt, het is eigenlijk gewoon een andere sport op kunstgras. En zeker als het slecht kunstgras is, is het eigenlijk gewoon een andere sport. Heb je ook en enorm blessuregevoelig, zeker op slecht kunstgras. De demping is anders. Je krijgt heel veel, we zien bij ons in ons team veel patella-klachten, achillespees. Je krijgt echt hele andere brandplekken, ook dat. Maar kom er nu maar eens mee aan bij die clubs. Die zit al op zwart zaad en dan nu zeggen je moet je veld investeren in je veld. Alleen Heracles blijft het houden. Ja. Cambuur, Heracles en Sparta. Ja. Sparta heeft wel plannen. Ja. Sparta gaat er vanaf. Cambuur, als ze het nieuwe stadion gaan spelen, gaan ze er ook vanaf. Ja, nieuwe stadion. Heracles, dat is de kunstgrasclub. Dus wie zitten daar bij de KNVB? Ik geloof die voorzitter van de RVC komt toch ook van Heracles? Noem ze allemaal maar op. Dus die kunnen daar toch wel een beetje werk verzetten. Ja. Nou, moet je het wel willen? Dat is de grote vraag. Dat is het. Hier is het in ieder geval afgeschaft. Heb jij wel eens zo'n doelpunt gemaakt, Martijn, wat Ronald net beschrijft? Dat je eigenlijk voorlangs schiet, maar dat hij er toch nog ingaat door dat kunstgras? Ja, maar dat is dan bewust, hè? Dan geef ik net effect mee dat hij er nog in gaat. Het gaat bewust, Ronald. Ik had dat gewoon niet meer door toen. Waarom mijn nadagen? Het is 1:30. NPO Radio 1. Goedenavond, het NOS Journaal. Goedenavond. In de gevangenis van Westzaan zijn gedetineerden voor de tweede dag in opstand gekomen vanwege de beperkende coronamaatregelen. Zo kunnen ze minder sporten. Op een van de luchtplaatsen werd door tientallen gevangenen geschreeuwd en met eieren gegooid. Een aantal medewerkers zou licht gewond zijn geraakt. Er gaan per direct strengere regels gelden voor oud-kabinetsleden die het lobbycircuit of het bedrijfsleven ingaan. De Tweede Kamer en het kabinet willen daarmee belangenverstrengeling voorkomen. De discussie daarover laaide op na de overstap van verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen naar het bedrijfsleven. In de kinderopvang mogen vanaf januari vaker ook medewerkers in opleiding worden ingezet om het personeelstekort op te vangen. Staatssecretaris Wiersma heeft dat aan de Kamer laten weten. In de kinderopvang wordt al langer geklaagd over toenemende werkdruk en personeelstekort, onder meer door corona. En Frankrijk wordt strenger voor toeristen. Zo mogen volledig gevaccineerde mensen van 65 jaar en ouder na 15 december alleen het land in als ze ook een boostervaccinatie hebben gehad. En vanaf 15 januari geldt dat voor alle volwassen toeristen. Langs de lijn en omstreken. Mandy van den Berg aan tafel, Martijn Krabbedam en Ronald Waterhuis. Via de Radio 1-app krijgen we een suggestie voor de opvolger van Ten Hag. Ronald Koeman. Nou, wordt enthousiast op gereageerd. Het ligt wel, voor de hand. Het enige wat ik mij altijd afvraag, maar dat is ook straks als Van Gaal na de WK gaat stoppen. Ja. Wat mij altijd verbaast is, iedereen gaat alleen maar namen roepen. Niemand kijkt naar een idee, een plan wat daarachter zit. Kijk, Ten Hag heeft echt iets neergezet. Dus als je daar dan iemand die dat moet gaan opvolgen, die moet ook wel echt een gedegen plan hebben om oftewel daarop voor te borduren of dat weer compleet om te gooien. Mm. En ik bedoel, Koeman heeft ze overal bewezen. Maar het is nou ook weer niet echt een vernieuwde. Ik bedoel, het vak van trainer is wel veranderd de laatste jaren. Hij zat bij Barcelona, hè? Ja, ging dat zo goed? Nou ja, maar ik bedoel, dan is hij als trainer, kom je daar toch niet terecht? Hij zat op de verkeerde tijd bij Barcelona. Ja, goed, maar laten we eerlijk zijn, Ronald Koeman is wel nog steeds een voorbeeld van een trainer van een volgende generatie. Dat is geen vernieuwer die nu nog... En dat is Erik maar wat moet er vernield worden? Ancelotti vernield toch ook niet? Die zit ook gewoon bij een topclub. Vind je dan, ja, maar wil het dan zeggen dat zo goed gaat? Nee, maar dan is Roger Smit een vernieuwer. Gaat dat dan zo geweldig? Dus altijd maar, die trainers krijgen altijd maar een stempeltje op een vernieuwer of geen vernieuwer. Je moet gewoon kijken naar... Een trainer heeft groot te maken met zijn materiaal, met zijn spelers. En daar, zo goed als zijn spelers is hij eigenlijk. En Koeman heeft... Nou, zeggen dat Koeman het bij Barcelona heel slecht heeft gedaan. Nee, maar ook niet heel goed. Maar, onder lastige omstandigheden kwam hij daar. Ja. Nou ja, wat heeft hij gedaan? Een miljardenschuld. Wist hij niet toen hij kwam. Vervolgens jonge spelers ingepast. Messi wilde helemaal niet spelen. Uiteindelijk heeft hij het toch ook zover gekregen. Beker gewonnen. En uiteindelijk is het gegaan zoals het is gegaan. Maar dat was met een vernieuwende coach ook gewoon gebeurd, hoor. Ja, dat weten we niet. Een vernieuwende coach hoeft geen doel te zijn. Maar het kan natuurlijk... Kijk, we moeten wel oppassen dat we... Kijk, je noemt nou Ancelotti. We hebben gisteren ook een discussie bijvoorbeeld gehad in de uitzending over Mourinho. Die heeft ook al, weet ik hoe lang, niks meer gewonnen. Ja, die teert nog steeds op wat hij vroeger ooit een keer gewonnen heeft. Ja, en iemand als Den Haag heeft wel echt heel duidelijk zijn eigen stempel op een nieuwe club gezet waar hij naartoe gaat. Bij een club waar elke trainer bij wijze van spreken kampioen kan worden. Ja, kampioen wel, maar niet de tweede ronde Champions League, halve finale Champions League en de pannen van het dak spelen jaar in jaar uit Europees. Mourinho zit bij Roma. Nou, de kans dat je daar kampioen wordt is natuurlijk vrij klein. Hij zat bij Spurs. De kans dat je daar kampioen wordt is vrij klein. Dus dat heeft ook te maken met bij United gezeten. De kans dat je daar kampioen wordt is heel groot. Is ook nog steeds vrij klein, want er is bij United niemand meer kampioen geworden de laatste sinds Ferguson, geloof ik. Maar Mourinho teert nog steeds op het feit die met Porto ooit en met Inter Milan de Champions League gewonnen heeft. Dat is allemaal goed en wel. Maar de tijden in het voetbal zijn echt veranderd. Een trainer is niet meer een trainer die pionnetjes neerzet en die af en toe een keer roept van je moet dit doen en je moet dat doen. Dat zit echt wel. Die mensen sturen. Nee, maar ja, die mensen sturen complete teams aan. En daar is echt een kentering in gekomen. Mensen, je noemt net zelf Arne Slot. Je kan toch niet vertellen dat Arne Slot op dit moment een niet veel completere trainer is in de nieuwe fase van bijvoorbeeld Feyenoord, maar ook bij AZ al, dan menig andere trainer die daar jaren geleden heeft gezeten. Een andere trainer, ja. Ja. Maar dat wil niet per se zeggen dat je dan ook een betere trainer bent of een succesvollere trainer bent. Nou, succes hoeft niet altijd te betekenen beter hoeft niet altijd te betekenen dat je succes hebt. Maar ik verzet me een beetje tegen het feit dat een Robert net doet, een nieuwe trainer, Ronald Koeman. Ja, want die is nu toevallig vrij, maar dat zegt niks. Ik bedoel, ja, die is vrij, ja, dat kan. Maar ja, dit is op dit moment misschien helemaal niet de beste oplossing. Want echt veel verder zal die Ajax niet brengen. Maar mag ik dan een bruggetje maken naar Arne Slot? Want Feyenoord morste punten in Enschede tegen Twente. Ze hadden de koppositie kunnen pakken. En dus baalde Arne Slot. Achteraf zeker. We weten dat Twente uit een lastige tegenstander is. Hè. Ajax speelde hier gelijk, AZ verloren hier. Maar als je naar het wedstrijdbeeld kijkt, ja, dan ben je zeker teleurgesteld dat je hier geen 3 punten hebt behaald. Ja, logische reactie, denk ik, Mandy van den Berg. Ik denk het wel, ja. Ja, zeker gezien de mogelijkheden die Feyenoord uiteindelijk nog heeft weten te creëren. En het spelbeeld gezien, nou ja, vooral dan de tweede helft. Maar dat was vooral leuker om te kijken. Maar ja, ik snap wel zijn gevoel, ja. Wat was er eigenlijk veranderd als ze koploper waren geworden? Heeft dat invloed? Nou ja, het verandert natuurlijk iets in een bepaalde druk wat bij spelers komt te liggen. En of dat. Kijk, het kampioenschap wordt niet in één weekend gewonnen of verloren. Maar het is wel. Het doet wel iets met je als speler als je natuurlijk een stapje omhoog maakt. En ja, dat is natuurlijk altijd. Dat kan heel lekker zijn. Dat kan heel lekker werken voor een team. En juist een extra soort van zetje in de rug geven om dat door te zetten. Mm-hmm. Tegelijkertijd. Ja, kan het ook de andere kant op gaan. En de druk die daar dan weer bij komt kijken. En de druk die je voelt weer van andere ploegen in je... Ja, het hijgen in je nek, dat kan ook weer tegen je werken. Want je bent de koploper en iedereen die komt... die wil graag van de koploper winnen. Nou ja, is dat een heel klein beetje? Of hoe moet ik dat zien? Ja, ik denk dat dat wel zo werkt bij de speler zelf. Hè. Als je zelf op het veld staat en zelf voelt dat je bovenaan staat... of zelf daar wilt komen. Mm. Ja, dat is toch een andere mentale werking. Ja, want jij hebt dat wel regelmatig meegemaakt, Ronald. Dat je aan kop stond en... dat iedereen van PSV wilde winnen. Merkte je dan, als je niet aan kop was en je kwam aan kop... dat er inderdaad binnen de selectie wat veranderde? Ook misschien wel in negatief opzicht, kan ook wel. Nee, ja goed, ik zit even te denken in die periode... dat wij veelvuldig aan kop waren, was dat eigenlijk ook al... Ja, was je dan bijna aan je stand verplicht. Dat is op dit moment bij Feyenoord natuurlijk wel echt anders. Je was eraan gewend eigenlijk. Ja, ja in die tijd waren wij wel... Ja, een paar jaar dat ik bij PSV gezeten heb... hebben wij echt wel een periode lang de nationale competitie beheerst. En dan was het feit dat je aan kop stond niet zo heel... Verrassend feit is wel dat ik kan me wel voorstellen dat voor Feyenoord wel echt nu Kijk, je bent ook al bijna op de helft van de competitie. Daar ga je toch, ja, onbewust begint het langzaam maar zeker. Begint vorm te krijgen. Ja, nou ja, goed, ik hoorde Martijn daar straks ook nogal zeggen. Hij zei het dan weliswaar ook met een knip. Ook van, ja, Ajax moest maar naar een andere competitie, want zij veel te sterk. Ondertussen staan ze qua verliespunten volgens mij nog steeds gelijk met Feyenoord. Of heeft Feyenoord Ajax één meer. Als Feyenoord wint, dan staan ze 1 punt achter op Ajax. Nou ja, goed, tot gisteren had Feyenoord tenminste verliespunten. Dus. En vond je voor de keeper eigenlijk? Van? Marciano. Verkeeper van Feyenoord? Ja, ja goed, ik bedoel, het was natuurlijk van de week heel matig. Ja. Gisteren was er niks om aan te merken. Eén bal en die pakt hij gewoon goed. Niks mis mee. Ja, weet je, van de week was heel ongelukkig. Wat ik wel heel opvallend vond, als je het dan specifiek over keeper wil hebben. Ik hoorde Arne Slot voor de wedstrijd zeggen dat hij tegen de jongen gezegd had dat hij niet als een ander moest gaan keepen. Omdat hij waarschijnlijk daarmee bedoelde dat hij Bijlo voor zich heeft die het zo goed doet. En ja, goed, het is op dit moment ook gewoon zo. Maar tegelijkertijd dacht ik wel, ja, dat is wel een keeper die je gehaald hebt uit Schotland. Ja, waar ze, toevallig heb ik daar ook gespeeld. Het enige wat ze daar doen is die bal zo ver mogelijk wegschieten. En dan vraag je hier dus wel van zo'n keeper om van achteruit op te bouwen. Ja, dan moet hij dus eigenlijk per definitie als een ander gaan keepen. Als een ander gaan keepen, dat loopt dus wel. Dat deed hij dus in Praag wel bij die eerste goal. Ja. Dat ging niet helemaal goed natuurlijk. Kijk, bij die tweede goal, ja, weet je, het was een beetje ongelukkig op de reis. Gisteren was er niks op aan te merken. En hij heeft volgens mij in de competitie al nog een wedstrijd gespeeld. Keer speelde hij volgens mij ook eigenlijk vrij redelijk. In de voorbereiding heeft hij ook een penaltietje gepakt nog. Het is lastig, want je moet natuurlijk... Marsman, eerste wedstrijd vorig jaar, dacht ook iedereen, wat gaat er nou gebeuren? Noemden ze hem de gele kanarie. Ja. Weet je nog dat hij onder die bal doorvloog? Uiteindelijk is er toch een prima stand-in van Bijlo gebleken. Ja, absoluut. Het was wat de keeper betreft dan een wat mindere optreden van de week in Praag. Het verhaal van Feyenoord was natuurlijk die van die invaller, Cyril Dessers. Wie komt hij dan? De man die meestal alles goed maakt, Cyril Dessers. De super sub. Dessers op 16 meter moet gaan uithalen en scoort. Hij zet Feyenoord weer op voorsprong. En je raadt het niet. Het is weer minuut 92. Terwijl Feyenoord hier een kans krijgt en gaat scoren. Ja, Dessers. Het is niet normaal. 90 plus 2. Cyril Dessers. Hij doet het weer. En hij doet het ook nog. Weer Cyril Dessers. Het is een... sprookje. Cyril Dessers, 90 plus 2, maak er een boek over. Breng het uit in een oplage van zo'n 700.000. Want iedereen in Rotterdam wilde wel één kopen. Wat een verhaal. Ja, daarbuiten misschien. Heb je het boek al, zou je het boek kopen, Mandy? Ik zou het wel kopen. Ik vind het wel heel, heel bijzonder dat je het toch steeds voor elkaar krijgt om daar in die minuten te scoren. Gisteren bijna weer, hè? Ja. Gisteren had hij hem even breed moeten leggen. Ja. In die laatste minuut, in de blessuretijd, op Til. Want dan weer die wedstrijd gewoon. Ja. Maar betekent zo'n optreden basisplek eigenlijk? Nee, natuurlijk niet. Ze hebben Linssen als spits. Die doet het uitstekend. Ja, die doet precies wat Slot van hem verwacht. Ja, en Dessers, dat is ook een beetje zijn tragiek. Die komt erin. En het is een soort supersub geworden. Die scoort dan gewoon. Dus waarvoor zou je als trainer dat er dan helemaal gaan veranderen? Waarom zou je dan een spits die al scoort eruit halen... om een spits die als invaller scoort dan in de basis te zetten? Dus ik denk niet dat zo gaat gebeuren. Eens? Mandy? Ronald? Ik in elk geval helemaal mee eens. Absoluut. Ja. Linssen heeft meer dan 100 goals gemaakt in de Eredivisie. En ik bedoel, voor hemzelf was het geen verrassing. Hoe die dat zo mooi in zo'n persconferentie... Dat was echt heel leuk. Maar ik bedoel, dat is ook weer zo'n speler waar je dat niet van verwacht. Maar precies wat Martijn zegt. Hij doet wat de trainer van hem wil. En je kunt er van op aan. Is ongetwijfeld ook een gouden gast in de groep. Zeker. Dus ja, dat geen reden om die jongen te wisselen. En heel loyaal, hè? Zoals hij de afloop reageerde van de week. Heel hoffelijk. Linssen? Dessers. Zoals als hij gevraagd wordt, moet je niet in de basis afgelopen week. Ja, nee, maar hij kent de statistieken natuurlijk ook. Ja, maar hij kent zijn status ook heel goed. Zeker, maar Linssen was vorige week nog topscorer met Til, geloof ik, van Nederland met 8 goals. Dus ja, dat is natuurlijk heel gek als je dan zo'n spits eruit gaat halen. Plus, ja, ga dan maar spelen tegen die Linssen. Het is zo'n vervelende clear. Net even zo'n tikkie meegeven, een duwtje. Ja. Dus voor een elftal is dat heel waardevol. En hoog springen hebben we ook gezien. Ja. Die kopbal hij kan koppen, ja. Hij is niet zo erg groot, maar hij toonde boven iedereen uit. Maar als je even terug mag komen wat Ronald net zei. En dat viel me wel erg op bij Feyenoord. Dat ze enorm teleurgesteld waren naar dat gelijkspel in Twente. Omdat die koppositie echt leefde in die spelersgroep. Ja. Ze dachten echt van, hé, dat zal toch wat zijn. Want als je dat toch het begin van het seizoen had gezegd... dat Feyenoord begin december bovenaan had gestaan... was je opgenomen geweest. Laten we eerlijk zijn. Voordat al die spelers kwamen. Dus ja, dat was wel een teleurstelling. Omdat ze nu, als ze van Heracles winnen, staan ze tweede. Is natuurlijk nog steeds knap. Maar die koppositie was toch wel iets wat leefde. Ja. En even terugkomen op Dessers. Maar onderschat ook niet wat het doet met de tegenstander. Hè? Zo'n speler komt erin. Dus misschien voor weet je, Dessers zegt na die wedstrijd ook. Hij zegt, ja, ik ben natuurlijk niet bezig met welke minuut het is. Hè, als ik een actie maak. Maar Prupper die komt vervolgens voor de camera. En die zegt van, ja, jemig. Ik denk, gaat toch niet gebeuren. Hè? Ik zie Dessers dat veld in komen. Ja, ik denk, dat moet toch even. Maar ja, in minuut 92 gebeurt toch dat hij even om Prupper draait. Dus ja. dat zit ook bij die tegenstander. Dus dat is ook een enorme kracht voor Feyenoord. En wat ze goed kunnen gebruiken natuurlijk in dat, op dat soort momenten. Dus als je al een spits hebt staan die scoort, nou, en dan ook nog eens eentje die je inbrengt waarvan je weet dat die ook heel gevaarlijk kan zijn. Ja, die tegenstanders die hebben het niet. Purper zei het ook, hè, dat het in zijn kop zat. Hè? Dat hij dacht, dat zal toch niet waar wezen. Ja, ja. Ja. Goede dubbele bezetting in ieder geval daarvoor. Het is natuurlijk lekker invallen, want ja, die Linssen die loopt te sleuren en te werken. Ja. Zo 75 minuutjes lang als verdediger. Heb je dat gehad? Ja, dan komt Dessers er ineens in. Ja, dat is toch even vervelend. Ja, even naar PSV, Jubal Drommel. De eerste doelman in Eindhoven, Ronald Waterhuis. Is het echt een PSV-waardige doelman? Oh, dat zeker. Dat zou ik namelijk wel echt een hele zware disqualificatie vinden als je nou zou zeggen dat niet PSV-waardig is. Nee? Ja, dat vind ik wel een hele zware disqualificatie meteen. Kijk, ik heb al een paar keer gezegd, het houdt nog niet echt over. Maar ja, de eerlijkheid gebied te zeggen, ik heb het zelf ook ooit meegemaakt. Het is ook niet zo makkelijk. Ja, nee, ja, het is heel simpel. Het is niet zo makkelijk. Maar wat maakt het moeilijker dan gewoon de druk, de verwachting? Je nou ja, weet je, alles moet goed gaan, je mag geen fouten maken. Ja, tot nu toe, overigens bij Joël is het niet zo. Het is hem niet allemaal komen aanwaaien. Want hij heeft bij Twente ook een periode lang heel zwaar gehad. En daar is hij heel erg sterk van teruggekomen. Daar verdient hij ook alle credits voor. Heeft deze transfer ja, gewoon op eigen kwaliteit verdiend. Mm-hmm. Alleen ja, het houdt gewoon niet over. Het is niet slecht. Het is ook niet echt heel goed. Ik had vorige week thuis tegen Twente eigenlijk voor het eerst het idee van ja... Ik heb van de week, was de gast in de podcast van Buren van de Doelen, dat ik zei, ja, ik vind er zo weinig energie uitkomen. Heel weinig energie straalt hij uit. Hm. Weet je, je wordt er niet bang van. Had Onderstal dat wel dan? Ja, maar die discussie is een beetje scheef, want Onderstal wilde zelf weg. En dat was geen kwestie van, wij vinden Drommel beter dan Onderstal. De kwestie was gewoon dat Onderstal zelf gevraagd heeft. Hij woont daar waar hij vandaan komt, hè? Bij NCD. Ligt heel dicht bij die jongen. Alleen, ik heb zelf ook aan het begin van het seizoen gezegd, als ik zonder dat ik de feitelijke achtergronden ken, ik zou altijd Drommel en Onderstal gehaald en Onderstal gehouden hebben. Ja. Want nu kun je Drommel niet wisselen. Want daar komt Mevogel erin, dat is weer een eerste keeper. Maar als je Onderstal nog had gehad, had je best wel kunnen zeggen, ondanks dat natuurlijk zeker in de media misschien een probleem zou zijn geworden, had je best kunnen zeggen, ja, dat is wel zo wel, het loopt even niet zo lekker, jongen. Tot aan de winterstop keep Lars en daarna gaan we wel weer eens kijken hoe het zit. Maar dat gaat met Mevogel niet, want Mevogel is gewoon ook nummer 3 van Zwitserland. Ja, als die gaat keepen, ja, die gaat gewoon keepen. En die wil ook keepen. Dus je zit nu eigenlijk een beetje vast. Je kunt die jongen ook moeilijk nu in bescherming nemen. Maar je pakt toch uiteindelijk, je zegt, ja, die is ook eerste keeper. Maar je stelt toch uiteindelijk de keeper op waarvan je denkt als trainer, dit is nu de beste? Nou ja, maar goed, ik neem ook aan dat Schmid het oprecht de beste vindt. Alleen ik kan me, ja, Schmid zegt wel heel nadrukkelijk, ik ben tevreden over zijn ontwikkeling, kan me niet voorstellen. Want ja, die ontwikkeling is er op dit moment niet. Maar dat kan. Dat is ook geen drama. Hè? Alleen ja, ik bedoel, we zitten hier te praten over Ajax, Feyenoord en PSV. Mm. Die op dit moment na 14 of 15 wedstrijden 2 punten van elkaar gescheiden zijn. Ja, dan zijn dit, zoals wat gisteren gebeurt. Ja, het zijn gewoon pijnlijke momenten. Het is niet eens een echte blunder, maar het is een beetje ongelukkig. Het ziet er ongelukkig uit. Wat zeg je? Maar we zitten ongelukkig. Ja, ja, maar één ding, ik kan me wel herinneren, bij Feyenoord kreeg ooit een Poolse keeper, Dudek. Ja, die kwam erin. En dan dacht iedereen ook, wat hebben ze nou toch in hemelsnaam weer gehaald? Nou ja, dat duurde dan een paar maanden. En als je een bepaalde drempel over bent, wat jij terecht zegt. Ja, dat was een van de beste keepers die Feyenoord ooit heeft gehad. Dus ja, je moet het ook gewoon tijd geven, ook al is het best lastig soms. Ja, want hoe lang dan, hè? Dat is de vraag. Maar in ieder geval tijd geven, zeg jij. We gaan naar de nieuwe maatregelen toe. Want we hebben nog een interview met Jan Dirk van der Zee in de aanbieding deze uitzending. Eerst even naar premier Rutte. Die kondigde dus afgelopen vrijdag op een persconferentie strengere maatregelen aan in de strijd tegen dat coronavirus. Het ingang van aanstaande zondag, 28 november, is tussen 5:00 PM... en 5:00 AM in principe alles in Nederland gesloten. Dus winkels en sportaccommodaties, horeca, theaters, en zo kan ik doorgaan. Er gelden een paar inmiddels bekende uitzonderingen. Professionele sportwedstrijden kunnen weliswaar zonder publiek na 5:00 PM doorgaan. Ja, dat was premier Rutte, de machine premier Rutte. Een avondlockdown die om 5 uur 's middags ingaat. Gaat dus ook een streep door de amateursport. Grote gevolgen ook voor de KNVB-beker, zou je zeggen. Of toch niet? Want het lijkt erop dat amateurclubs die dus nog actief zijn in het toernooi een ontheffing zullen krijgen. Daarmee is eenzelfde scenario als vorig bekerseizoen, toen alle amateurclubs werden uitgesloten van de baan. Zo zit het nu. Zou dat een goed idee zijn, Mandy? Om amateurclubs die dus nog in die KNVB-beker zitten, om die wel een ontheffing te geven om dus te trainen na 5 uur? Ja, ik vind dit is gewoon een hele lastige discussie. Want ik snap het nut niet zo. Ik zie het nut niet zo in van na 5 uur geen amateursport meer kunnen beoefenen vanwege de maatregelen. Ik snap dat je ergens een grens moet trekken, maar ik snap dan niet waar het verschil zit tussen 4 uur en 5 uur. Maar als we het hebben over dit toernooi, dan denk ik dat dit een goede oplossing is. En om deze ploegen erin te houden, om dat in ieder geval die KNVB-beker lopende te houden, of in ieder geval volledig te kunnen spelen. Ja, of zeggen andere clubs dan, Martijn, ja, hallo, wij zitten niet in die beker. Ja, dat gaan andere clubs dat zeggen. Jouw clubje misschien wel? Nou, mijn clubje zit nog in de beker. Die spelen, oh, je zit er Emma, nog die in? Spelen Emma uit. Dus, oh, kijk eens aan. Nee, ja, dat ga je wel krijgen inderdaad. Dat soort en ja, wat Manny terecht zegt, ja, 5 uur, ja, geef dat gewoon bij al die clubs vrij. Mijn dochter mag ook na 5 uur niet meer trainen. Nou ja, ik ben geen viroloog, maar vorig jaar kan ik me nog herinneren dat trainen weer wel mocht met 2. Nou ja. Ja. Zeg het maar. Zullen we even naar Jan-Dirk van der Zee luisteren? Hij reageerde zojuist namens de KNVB. Heeft lange dagen achter de rug. En vergaderde heel veel met de clubs. Heel veel. En heel veel onzekerheid ook. Hè. We weten ook niet echt wat er nu de komende weken allemaal gaat gebeuren. We hebben met name gekeken naar wat is reëel om nu te doen. En in goed overleg ook met veel clubs, met collega's intern, hebben gezegd van de A-categorie die heeft nog wel wat wedstrijden in te halen. Dus we gaan het eigenlijk per weekend bekijken. Dus nu het eerste weekend, de A-categorie, zeg maar even competitie eruit, maar inhoudprogramma erin. En de rest van voetbal in Nederland, de recreatievoetballers, 1 miljoen mensen ongeveer, bij elkaar opgeteld, die gaan gewoon competitie spelen. Die gaan gewoon competitie spelen? Die gaan gewoon competitie spelen. En dat gebeurt in de middag, normaal gesproken, hè, als ze wedstrijden spelen. Dat kan. Die moeten ook trainen, die mensen. Ja, die categorie waar ik het nu over heb, die kan nauwelijks trainen. Behalve de jongste pupilletjes, hè, schatten wij in. Die kunnen 's middags trainen. En voor de rest is het even niet trainen. En we hopen natuurlijk dat het kabinet komt, of het kabinet, maar de Tweede Kamer gaat woensdag hierover debatteren met het kabinet. We hopen nog toch op wat realisme en een groot sportief hart bij het kabinet, dat we van 5 naar bijvoorbeeld 8 uur kunnen, zodat we ook bij de essentiële doelgroepen horen, waaronder essentiële winkels en essentiële dienstverlening. Dat zou veel kunnen schelen. Desalniettemin, we gaan dit weekend voetballen. We gaan het eigenlijk per weekend bekijken, wat we ook dus volgend weekend weer gaan doen. En hopen nog even dit 2 tot 3 weken vol te houden. En dan is winterstop. U krijgt veel bijval, hè? Vanuit de wetenschap, medici. Die zeggen van, nou, dat sport is echt enorm belangrijk. Ja. Dit is een hele rare zaak. Ja, ja, we krijgen veel bijval. Dat krijgen we eigenlijk al 18 maanden. Alleen, ja, er wordt bijna tot niet geluisterd. En dat is jammer. Dus we hebben begrip voor, nogmaals, dat er maatregelen zijn. We hebben ook veel begrip ook voor, zeg maar even, de ziekenhuizen en de zorg. Ik snap ook dat er besluiten moeten worden genomen. Maar sport en bewegen, vooral sportende kinderen, kun je toch niet onderdeel van dit pakket laten zijn? Ja, dat laatste, dat was Jan-Dirk van der Zee, directeur bij de KNVB. Als het hier om gaat. Dat laatste is natuurlijk een interessant punt. Ronald, kan je kinderen onderdeel laten zijn van dit pakket? Wat hij eigenlijk zegt. Laat ze sporten. Laat ze tot 8 uur in ieder geval trainen. Nee, lijkt me niet. Alleen, ja, weet je, Martijn zegt, ik ben geen viroloog. En Manny zegt ook, van, het is allemaal zo ingewikkeld. Het zou wel van heel erg veel arrogantie getuigen als ik de oplossing had. Maar ik ben het daar wel mee eens. Dat je kinderen het probleem niet kunt laten zijn. Maar we moeten dan ook wel weer reëel zijn. Het gaat erom om de bewegingen. Ja, reisbewegingen. Niet met z'n allen naar die voetbalclub, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat als je het helemaal breed ziet, is het sowieso een groot probleem. Dat in onze maatschappij sport een te lage, een te kleine rol heeft. In die zin dat, maar dan in de breedste zin van het woord. Het heeft dan niks zozeer met prestatief. Nee, de breedste sport. In de breedste zin. Want ik vind het overigens wel super wat hij zegt. We gaan gewoon voetballen dit weekend. En dan vind ik eerlijk gezegd, ik heb misschien makkelijk praten, maar vind ik dat trainen nog niet zo belangrijk. Want jij zegt zelf net ook dat je nog voetbalt. Ik geloof bij jullie is dat trainen waarschijnlijk ook niet zo heel belangrijk. Want wat maakt het uit of jullie vier... dat bedoel ik. Dat heb je al goed gezien. Maar in principe gaat het natuurlijk wel om het plezier wat miljoenen mensen in het weekend aan dat spel beleven. Ja, tuurlijk willen ze graag trainen en een biertje drinken. Ja, dat gaat nu even niet in tijden van crisis. Hoe vervelend ook. Maar om even terug te komen op de vraag, ja, dat je kinderen een onderdeel van het probleem maakt, dat is wel een slechte zaak, ja. Ja. Dat zou niet moeten zijn. Overigens, die maatregelen, ik heb het even opgezocht, die lopen tot 19 december. Tot, hè? Ja, tot. Dus ik vroeg me af of dat tot en met is of tot. Nee, tot. Tot en met 18. Maar het is op zondag ingegaan om 5 uur. Ja. En duurt 3 weken. Ja. Dus dan duurt het tot die zondag 's middags 5 uur. Ja, nou, goed, gelukkig is dit het enige wat onduidelijk is. Dus, Ja, maar dan zou je eventueel nog kunnen hopen op de klassieker natuurlijk. Ja, ik geloof toch geen mensen dat er dan publiek zit, of wel? Dan zit er maar een beetje. Ja, maar ik mag het toch hopen. Ja, nou, ik weet niet of je het nieuws vandaag een beetje gevolgd hebt, maar... Nee, ik heb het gevolgd. Ronald heeft de hoop al opgegeven voor december in ieder geval. Uiteindelijk komt het wel een keer goed, maar ja, we zitten gewoon met z'n allen in hetzelfde schuitje. Iedereen heeft er zijn... Ja, ik bedoel, het is gewoon even niet anders. Ik zou bijna zeggen, gewoon even niet voetballen, hoe vervelend ook. Maar dat niet. Wel door blijven voeren. Ja, maar goed, we zitten hier ook net te chagrijnen over dat zonder publiek. Mee eens, maar dan nog liever zonder publiek. Nee, maar goed, stel je eens voor dat we nou eens 3 of 4 weken met z'n allen niet zouden voetballen en dat straks allemaal wel inhalen. En dan weet ik ook, dan krijgen we weer blessures en zo allemaal wel. Ja, maar ja, goed. Nee, maar ja, dan moeten we maar regelen. Ze zijn gewoon noodbreekt weten. Ja, Mandy, ben je het er mee eens? Maar gewoon even accepteren dat de situatie is nu helemaal zoals die is. Nou, de situatie zoals die is. Dus inderdaad met alle respect voor de maatregelen die er zijn. Maar ik sluit me wel aan inderdaad bij het blijven voetballen. En waar kan blijven spelen. Mits het volgens de experts nodig moeten zijn om volledig te stoppen. Want dan heb ik daar ook begrip voor. Maar ik kan me niet voorstellen dat het sporten van de baan moet. Omdat dat beter zou zijn voor het bestrijden van de pandemie. Maar de pleidooi van Ronald om even niet te voetballen is misschien een beetje ingegeven door de speelronde van afgelopen weekend. Nee, maar denkt, goed, zo ik hoorde, het toch niet te zien. Ik hoorde van de week bij die podcast waar ik te gast was. Een leuke podcast. Dat schijnbaar wel een plan was geweest om gewoon ook uit een soort van... solidariteit met de supporters of zo? Met je supporters gewoon een paar weken niet te voetballen. Om ook als voetbalclubs gezamenlijk het statement af te geven. We zijn met jullie. Want nou, ik bedoel, niemand wil dit. Jullie even niks. Was het al, ja, goed, dat weet ik allemaal wel. Iedereen heeft zo zijn eigen dingetjes. Maar ik bedoel, ik vond het wel een heel sympathiek idee. Jullie geen wedstrijd, dan wij ook geen wedstrijd. Ja, zoiets dergelijks. Aan de andere kant, je geeft die mensen wel wat om naar te kijken. Het was natuurlijk, dit hield niet over. Ja, precies, maar dan moet het dus... Iedereen is in slaap gevallen. Oké, prima, ze mogen doorspelen, maar dan moet het wel iets aantrekkelijker worden dan afgelopen weekend. We zijn eruit. En de fans kunnen hun vuurwerk niet kwijt. Dat is natuurlijk ook een probleem. Ja, nou ja, zo hebben we weer... vuurwerk doen. Ik dacht dat we gingen oplossen, maar we hebben alleen maar problemen erbij gecreëerd dit uur. Goed. We gaan afsluiten. Dat doen we op een gebruikelijke manier. Met de laatste man natuurlijk. Oh ja. Ja. De laatste man. Dat zeg ik. Diederik, die wil nog even wat zeggen over het statement van de KNVB. De KNVB heeft vandaag besloten dat alle amateurduels in de A-categorie komend weekend niet doorgaan. Die clubs kunnen namelijk niet trainen door de nieuwe coronamaatregelen. Om verwarring te voorkomen, lezen we nog één keer de clubs voor, of althans de wedstrijden voor, die uiteindelijk zijn afgelast voor komend weekend. Het gaat dan om Atletico Hoevelaken tegen Lokomotief IJsselstein. De Brabantse derby Moergestel United tegen Moergestel City. Shakhtar Donburg tegen Borussia Dordrecht gaat ook niet door. Schiermonnikoogse Boys tegen FC Terneuzen had ook met de reistijd te maken. Bad Hoevedorpsspoor tegen Dynamo Diemen. En Olympique Maasbommel tegen Real Culemborg. Dat zijn de duels die definitief niet doorgaan komend weekend. Dat is toch jammer. Goed, ja, dat is heel erg jammer. Goed, morgen is er weer een langs de lijn in omstreken. En er gaat een gerucht dat we morgen hele goede gasten hebben. We gaan het zien. Dank Martijn, Mandy en Ronald voor nu. Zometeen het oog met Chris Keijne. Tot morgen. Ja, staan we weer bij een voetbalveld. Er zijn nieuwe afleveringen van de Schaduwspits. Hey jongens, hebben jullie het nieuws al gezien? Er is gewoon iemand uit de kast, hè? Nieuwe afleveringen over LHBTI'ers in en rond het profvoetbal. U heeft gewoon geen idee of en hoeveel homoseksuele profvoetballers er zijn op dit moment. Hoe het is als homo op de tribune. Natuurlijk zijn er meer homo's in het stadion, maar we weten ze niet te vinden. En we zijn nog steeds op zoek naar een voetballer die zich uit durft te spreken. Ik weet ook mensen die zijn gewoon getrouwd met kinderen, maar die zijn homoseksueel. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Schaduw.